Elhamdülillahi lezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ nehtediye levlâ hedânallâh. Ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad jâet rusulü rabbinâ bilhaq. Sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âli seyyidina. Sallu alâ tabîb-i kulûbina Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âli ve sahbihi sellem. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. Allahum salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ âli ve sahbihi sellem. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله تعالى فَإِذَا نَطَقُوا بِي لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا أَهْلُ الْخِرَّةِ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلْ رَوَى أَبُو مَنْصُورِ ذِنِ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْمُسْنَدِ وَأَبُو عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنِ السُّلَمِيُّ فِي الْأَرْبَعِينَ الَّتِي لَهُ فِي التَّصَوُّفِ. Dersimiz kaldığımız hadis-i şeriften devam edecek. 138 rakamlı hadis-i şerife gelmişiz. Tabi baskılar arasında farklılık oluyor. Diğer nüskada 141 rakamlı hadis-i şerif. Rabbimiz Tebarek ve Teala Elazığ depreminde vefat etmiş olan cümle kardeşlerimize, biliyorsunuz Müslüman olarak yaşarsa, Müslüman olarak ölürse tabi Müslüman olmayana şehadet yazılmaz. Hiçbir başına gelen günahına kefaret olmaz. Mağfiretine vesile olmaz. Ama Müslüman olarak yaşayan ölen, zerre kadar da imanı olsa, zerre kadarın manası, ameli zayıf. Amelinin nuru olmasa da, amelinin nuru olmasa da, iman olduğu için göçük altında ölmek, el-hedîmü şehîdün diyor hadis-i şerifte. El-hedîmü, göçük altında kalan şehîdün, şehittir buyuruyor. Onun için bu hadis-i şerif sahihtir. Şehitler sadece harpte ölenler değildir. O zaman ümmetimin şehitleri çok az olur buyuruyor. Birçok salih amel ve musibet sebebiyle ölenler hakkında da şehit olduklarını beyan ediyor. Birçok ulemanın bu hususta müstakil risaleleri var. Manzumeleri var. Hatta iki tane manzume var. Şühedâ manzumeleri. Büyük alimler bunları nazmetmişler. Diğer büyük alimler bunları şerh etmişler. Bunların hepsi hadis-i şeriflere dayanıyor. El-garîk-ü şehidün, işte denizde boğulan da şehittir veya gölde boğulan, derede boğulan. Bunun gibi el-harîk-ü şehidün, yangında yanıp vefat eden şehittir. Bunlar sahih hadis-i şeriflerdir. Ulema burada şöyle bir konu açmışlar. Diyorlar ki, mesela bir adam sarhoş olsa, sarhoş olduğu halde yangın çıksa veya deprem olsa veya efendim işte bu olsa bu şehit olur mu diye sual ediyorlar bu eserlerde ulema. Sonra acayipme gitti yani. Bunu ben yakında gördüm birkaç aylar evvel. Çok ilgimi çekti. Diyorlar ki Müslüman olduktan sonra, yani Müslüman ise eğer, imanlı bir adam ise, zinada da olsa, serhoş da olsa, herhangi bir masiyet halinde de olsa, yangın gibi, boğulma gibi, göçük altında kalma gibi, daha bir takım şeyler var, 20-25 tane şehadet sebebi var. Bunların en mühimlerinden birisi Seyyidül İstiğfar, okuduğu günde vefat eden. Bu Buhari'de de geçiyor. Okuduğu gün veya okuduğu akşam. Seyyidül İstiğfar duası, Allahümme ente Rabbi diye başlayan. İşte ben hemen akşam olur olmaz okurum ki ölürüm kalırım diye. Çünkü bir amelimiz yok, hani belki ondan kazanırız diye. Seyyidül İstiğfarsız yaşayamayız yani. Ve sonra Levenzel ne biliyorsunuz? Haşr suresinin sonu. Özellikle Ezkar kitabımız şimdi ikinci cildi çıktı. Eski dualarımın adı şimdi Ezkar Davat oldu. İnşallah 10 cilt olacak. Onun başında Haşr Suresi ile ilgili geçen hatta muhafaza için, korumalar için biliyorsunuz geçen Perşembe akşam sohbette gördüğüm bir rüyayı anlatmıştım. Onun üzerine de koruma duaları çok yapalım, korunalım, Allah muhafaza etsin. Zelzele ve afetlerden demiştim. Bu Perşembeki sohbette anlatmıştım bu Perşembe. Geriye dönenler görebilirler. Muhafaza dualar okumuştum orada. Sabah akşam okunacak dualarla ilgili burada çok hadis-i şerif var mesela. Haşr suresinin sonuyla ilgili bapta sayfa 27. Bu ikinci cilt, yeni çıkan cilt. Ebu Umame radıyallahu teala rivayetine hadis-i şerifte "Men kara havatim el haşr fi leyletin ev nehar fe ma temiyem ev leyleti ve kadev cebel cenneh." Haşr suresinin sonunu bu üç kere "Eûzü billâhi semî'ül alîmî mineşşeytânirracîm" şartı var. Normal "Eûzü" ile değil. Burada hadis-i şerifle "Eûzü billâhi semî'ül alîmî" diyor ama başta bu hadis-i şerif mutlaktır. Beyhakî Şuâb-ül İmân'da çok kaynakları var burada. Gece veya gündüz, sabah veya akşam Haşr suresinin sonunu okursa, "Hüvallâhu lezî"den sonrasını okursa kâfi gelir müjdeleri almak için. Ama bazı rivayetlerde Levenzelnâ'dan olduğu için Alaaddin Efendi babamız, meşayih Levenzelnâ'dan okumayı ihtiyattan tercih ederler. Fakat ev cebel cennet, o gün ölürse, mesela bu akşam oldu, ben de daha okuyamadım mesela burada. Yani bu o iş Levenzelnâ bile geciktiriyorum ne hikmetse. Gece okuyorum falan ama geç oluyor yani. 40 kere ölebilirsin şimdi. Buradan çıkana kadar, eve gidene kadar 40 kere ölebilirsin. An meselesi, saniye meselesi, bir deprem. Hasta olmaya lüzum yok ki. Trafik kazasına lüzum yok ki. Her an ölmek üzereyiz hepimiz. Sakat tehlike değil. O gün veya gece ölürse fakat ev cebel cennet. Cenneti kendisine vacip etmiş olur diyor. Şimdi devamlı okuyacaksın ki öldüğün gün veya gece de okumuş olmak nasip olsun. Sonra diğer hadis-i şerifinde Enes radıyallahu anh'tan geliyor. Men kara ahire suretil haşr, Haşr suresinin sonunu okusa işte Levenzelnâ ve yâvullâhu lezî sümme mâ temin yevmi evleyleti, sonra o gün veya gece ölmek nasip olsa küffirân küllü hatiyetin amilâ, yapmış olduğu bütün hatalar silinmiş olarak günahsız ölür. Bu hadis-i şerif Suyuti Dürül Mensur tefsirinde zikrediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh ta'nı rivayet, o ismi azam, Allah'ın en büyük ismi, duaların kabul olunmasına sebep olan Haşr suresinin sonundadır hadis-i şerifi. Sonra ne buyuruyor? Men kara ahire suretil haşr, gufira lehu ma teqaddeme min zenbi ve ma teahhar. Haşr suresinin sonunu okuyanın geçmiş günahları da affolur, gelecek günahları da affolur. Yani Allah ona ölünceye kadar affetmeyeceği günah nasip etmez. Günah yapacaksa da mutlaka tevbe nasip edecektir ve ölmeden tevbesini kabul edecektir. Yani gelecek günahlar o demek. Yani tabii onda çok izah yapılmış da ben sizin anlayacağınız kolayını söylüyorum. Yine hadis-i şerifte ne buyuruyor bak? İmam Sealebi büyük müfessirdir. El-Keşfül Beyan tefsiri var bize. Şimdi yeni basıldı güzel 20-30 cilt. Eskiden daha küçük idi. Tahkikli basıyorlar. İmam Sealebi'nin tefsirinde var. İmam Kurtubi'nin Et-Tizkar. İmam Kurtubi'nin çok eserleri var. Millet el-Camilü Ahkamül Kur'an sadece tefsirini biliyor. Et-Tizkar fi Eftalil Ezkar diye bir risalesi var. Çok muteber bir eser İmam Kurtubi'nin. O risalede de bu hadis-i şerif zikrediliyor. Ali el-Muttaki meşhur muhaddis zaten İmam Suyuti'nin hadislerini cem etmiş. Kenzül Ummal'de zikrediyor. Ne buyuruyor? Kim Haşr suresinin sonunu okursa işte burada Lev Enzelna diyor. Öbür hadislerde son üç diyor. Son üç dediği zaman nereden aşağı alıyor? Hüvallahu lezî'den aşağı alıyor. Ama bu rivayette Lev Enzelna'dan başladığı için Ali Adar Efendi babamız Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki ihtiyatan insan bir ayetten sebep bu müjdeleri kaçırır mı? Onun için levenzenlerden okumak, biliyorsunuz levenzenler baş ağrısından tutun, bütün hastalıklar için şifa olduğu zikrediliyor. Onun için levenzenler maddi manevi şifamız olarak bir ayet yukarıdan levenzenlerden başlamak eftaldir. Kim diyor Haşr suresinin sonunu yani lev enzelnadan aşağısını diyor. Lev enzelnadan aşağısını okursa ilahira surenin sonuna kadar ve vel azizül hakim de bitiyor. Fema temin leyleti ma te şehida. O gece okur da o gece ölürse yani özellikle gece için söylüyor hikmet-i ilahiye ama diğer hadis-i şeriflerde tabii Makil İbn-i Yesar'ın hadisidir o. Onda daha da uzun rivayetler var. Gece ve gündüz yapamayacağı bütün faziletli amelleri kurtarmış. Daha burada devam ediyor. Bu hususta birçok malumat yazmışım. O gece ölürse şehit olarak ölür. Demek ki bir insan bu akşam lev enzelnâdan aşağı işte Euzubillahissemî'ül-alîmîmineşşeytânirracîm üç kere okusa, onu okursa diğer birçok daha faziletleri cem etmiş olur. O manada konuşuyorum. Yoksa bu hadislerde de Euzubillahissemî'ül-alîmî şartını söylemiyor. Ama üç kere uzun euzü diyoruz ona. Uzun euzüyü okursa, peşine de levenzelnâdan aşağı okursa, 5-10 hadis-i şerif var. Bunların tümündeki faziletleri cem etmiş olur. Bir tane eksik olmaz rivayet farkından dolayı. İhtiyaten. O gece ölürse şehit olarak ölmüş olur. Bak bu hadis-i şerifler birçok eserlerde zikrediliyor. Bu Ezkar'ın ikinci cildinde Haşr suresinin son 3 ayetini okumakla ilgili müjdeler burada. Hatta ikinci bab 26. sayfadan başlıyor. Birinci fasıl, ikinci bab sabah akşam okunacak ayet-i kerimeler babıdır. Ne kadar ayet sabah akşam okunacak hakkında hadis fazilet varid olmuşsa burada zikrettim, cem ettim. Dünya kitaplardan. Birinci fasıl neymiş? Sayfa 26'dan başlıyor. Sabah akşam Haşr suresinin son 3 ayetini okuyana vaat edilen müjdeler. Bu fasıl yapmışım bunu. Düşün ne kadar hadis malumat var ki bir fasılı hak etmiş. Ve bu 26'dan efendim devam ediyor. 33'te bitiyor. 26-33 arası kaç tane hadis-i şerif? Haşr suresinin sonu hakkındaki müjdeler. İmamın okuması size kâfi gelmez. Müezzinin okuması size kâfi gelmez. Kur'an dinlemek sevabı alırsınız. Kur'an dinlemek sevabı alırsınız. Efendim ama okuyana vaat edilen müjdeleri alamazsınız. Çünkü neden? Men kara ediyor, okursa, dinlerse, Kur'an dinleyen, hangi ayeti dinlese, efendim, kalbine nur olur, kabrine nur olur, kıyamet günü derece olur. Men istemâ ilâ âyetim min kitâbillâh, kânet lehu nûran ve dereceten yevmel kıyâmet. Bu hadis-i şerif meşhur. Her dinlediğin ayete, Er-Rahman, tek ayet. Allemel Kur'an, ikinci ayet. Halakal insan, üçüncü ayet. Allemul beyan, dördüncü ayet. Bak ne oldu şimdi? Dört ayet dinledin şimdi burada. Her biri kalbine nur oldu, kabrine nur indi. Vefat etmeden evvel seni mahşerde, kabirde bekliyor. Ve kıyamet günü bir, iki, üç, dört. Dört ayet dinledin. Sen okudun mu şimdi bir şey? Hiçbir şey okumadın. Ne yaptın? Dinledin. Bu dinlemekle ilgili müjdeler daha çoktur. Hepsini burada şu anda zikredemem. Ama okumakla ilgili menkaraya kim Haşr suresinin sonunu okursa diyor. Okursa dediği zaman imam akşam namazını müteakiben mihrabiyede okumakla veya müezzine okutmakla sen dinlemiş olursun. Dinlemekle bu faziletlere erişemezsin. Çünkü burada ayrı bir şart. Okursa diyor. Onun için mutlaka okumak lazım. Mesela şehit olarak ölmek için en kolay bir seyyidül istiğfar sabah akşam devam eden o gün veya o gece ölürse. Adam 40 sene silah taşır yanında hırsıza karşı tedbir için. Karşısına hırsız çıkmaz. Bir gün silahı evde bırakır, karşısına hırsız çıkar. Onun için bir insan nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Hadis-i şerifi mucebince devam etmesi lazım ki öleceği günde de gecede de okuması nasip olsun. Allah cümlemize mutlaka bir gün veya bir gece öleceğiz. Her insanın öldüğü ya gün içindedir ya gece içindedir. Günle gece arasında orta bir durak yoktur. Yani ne demek istiyorum? İmsaktan gün girer, güneş doğması demiyoruz bak. İmsak vaktinde, yani oruçlunun ağzını bağladığı noktada gün girer. Ne zamana kadar? Güneş batana kadar. Güneş battı mı gün biter, gece girer. Dolayısıyla gece ne zaman devam eder? Bir daha imsaka kadar devam eder. Günle gecede dönüp dolaşıyoruz. Mutlaka öleceksek bir zaman diliminde öleceğiz. Bir saniyede, bir dakikada öleceğiz. Bu da ya günde olacak ya gecede olacak. Ya günde olacak ya gecede olacak. Bunu Allah Teala biliyor, biz bilmiyoruz. Bize bildirmedi. Onun için sabah akşam okunacaklar o kadar mühimdir ki koca kitap. 600 sayfa kitap. Neden bahsediyor? Sabah akşam okunacaklardan bahsediyor. Ben bu kadar şey sabah akşam okursam zaten başka iş yapamam hoca efendi. Mübarek adam buradaki faziletler, faydalı malumat, ilimler yazıyor. Okuyacakların hepsini toplasan 40-50 sayfa etmez. 40-50 sayfa da senin 20 dakikanı ya alır ya almaz. Bir dakikada rahat 2 sayfa okunuyor bunda. Kur'an gibi 15 satır yazmadık bunu. Satırları büyük yazdık. Hani harekeleri milletin gözü karışmasın diye. 20 dakika sabah akşam hepsini okusan 20 dakika tutar. Hadi hepsini okuyamadın. En mühimleri var. Seyyidül İstiğfar gibi başına ani bela musibet gelmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Birisi Bukhari, birisi Tirmizi, en sahih kaynaklardan en başta sağ tarafta bunu Arapçasını yazmışız. Yani insanlar okurken kitabın sayfalarını 500-600 sayfayı karıştırıp aramasın. Okuyacak olanlar en mühim okunacaklar. 3 sayfa. En başta. Sağ taraftan bakarsan yazıyor. Ondan sonra ben bütün bu faziletleri almak istiyorum desen, o da 50-60 sayfa bir şeydi diye hatırlıyorum. Onlar da 50-60 sayfa okuması 20 dakika tutmaz. Ne var adam sabah namazından sonra işrağa kadar? Benim bu yazdıklarım hepsi hadis. Ya hadis-i şerif, ya meşayihin ulularından sahih rivayet. İmam Sühre verdiği gibi, İmam Rabbani gibi, bütün ulu meşayihtan, İmam Gazali gibi, Ebu Talib-i Mekki gibi bunlar Evrad-ı Ezkar üzerinde marka isimler. Böyle kafadan bir şey asla rüyada gördüm. O şöyle dedi, böyle şey olmaz. Dinde ayet hadis konuşur burada. Kaynak konuşur burada. Kafadan bir şey konuşulmaz. Onun için insan hem canını, hem malını, hem eşini, hem bütün kendisine ait olan değerleri korumak için, imanını muhafaza için, imanını ölmek için, şehit olarak ölmek için neler lazım? Sabah akşam okuması lazım ki tedarikli olsun. Ne demek tedarik? Pat diye ölüm gelir. Ya günde gelir, ya gecede gelir. Gündüz okunacakların garantisi nerede biter? Akşam ezanında biter. Şimdi akşam ezanı olduktan sonra, güneş battıktan sonra bu akşam Levenzenna okudun mu? Okumadın. Şu ana kadar ben de okuyamadım ha yani. Telefon, melefon, bir şeyler kafamı karıştırıyorlar. Ha buraya geleyim dedim, yetişeyim dedim. Tam okuyamadım şimdi. Ha, şimdi ben bu arada ölsem Levenzenna okuyamadan sabah okudum. Sabahın garantisi, sabahın müjdesi bu saatte ölene bana ölsem kavuşur mu? Kavuşmaz. Niye? O gün veya o gecede ölürse diyor hadis. فَمَاتَ فِي يَوْمِي اَوْلَيْلَتِي Benim sabah okuduğum akşama kadardı. Garanti süresi akşam ezanında bitti. Şimdi akşamdan sonra bir daha okumam lazımdı ki bu müjdeyi alayım. Neyse ben de şimdi Seyyidül İstiğfar'dan kurtarırım inşallah. Seyyidül İstiğfar'ı şimdiye kadar okudum. Ama bu işleri biraz evvel okumak lazım. Özellikle bela gelmemesi için. Mesela ani felaket geliyor, zelzele geliyor, deprem geliyor, musibet geliyor, sel geliyor, yangın çıkıyor. İnsan anlamıyor ki birden sarıyor etrafını, kaçana kadar ölüyor. Bu her zaman hepimizin her mekanda karşılaşabileceğimiz bir şey. Afat semaviye, afat aradı. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? Bu hadis-i şerif Tirmizi'dir. Men kâle fî evveli yevmi. Bak burada da diyor ki gününün başında. Ev fî evvel leyledi. Gecesinin başında. Gecenin başı nereden girdi? Akşam ezanında girdi. Ben onu evvel okudum mu? Okudum. Böyle ekseri tetikte oluyorum. Başıma bir bela gelmesin. Devamlı başıma bela geldiği için hemen sabah akşam ilk vakitte okumaya çalışıyorum ama yine bazı kere gecikiyorum. Ne okursa? Bismillahirrahmanirrahim. Zurru mi şey'ün fil ardu ve la fis sema ve huves semi'ul alim. Üç kere okursa diyor, Tirmizi hadisi bu. Lem yusabu fücretü bela hatta yusbaha. Gecenin başında okursa sabaha kadar. Ne demek sabaha kadar? İmsaha kadar. Şimdi imsakla güneş arasında ne kadar var? En az bir buçuk saat var. Sen şimdi bu akşam okudun. Ama imsak oldu, sen hala yataktasın. Veya uyandın, okumadın. İmsakla güneş arası veya güneşten sonra okudun. Güneş doğdu, sabah namazını bitirdin, okudun. Arada bir buçuk saat var. Bir buçuk saatte kim öle? Kim kala? Gökler yere inebilir. Bir buçuk saat ne demek ya? Bir dakikada nereye oluyor dünyada? Onun için garanti sürelerine dikkat edelim. Kim diyor gecesinin evvelinde okursa, sabaha çıkıncaya kadar, sabah size göre saat 9-10'a kadar sabah değil. İslam'a göre sabah, imsak vakti girmekle sabah olur. Gün girdi. Başladı sabah. O zamana kadar garantisi var. Asla ani hiçbir bela ve felaket ona isabet edemez. Allah'ın ismiyle hiçbir şey zarar veremez. Zaten manası o. Ani bela gelmez de göstere göstere gelir mi? Alimler bunu da konuşmuşlar. Şarihler. İşte İbn-i Allanlar vesaire, Ezkar şarihleri, bütün şerhleri hep. Burada dünya kadar şerh bakıyorum. Roman yazmıyorum ki burada. Bunu yazana kadar senelerim geçti. Bir cildi. Alimler diyorlar ki, bu hadis-i şerifte ani bela gelmez buyuruluyor ama başka hadis-i şerifte lem yadurrav şey, hiçbir şey zarar veremez buyuruluyor. Aynı rivayetin başka tarikten. Onun için anisi de gelmez, beklenileni de gelmez. Zaten ani gelmezse ani olmayan hiç gelmez manasıdır diyorlar. Ve böylece bunu gecenin evvelinde, gündüzün evvelinde bir insan imsakta uyanık olmalı ki zaten teheccüdü kılan, son 15-20 dakikada bile, iki rekat bile teheccüdü kaptıran, kazanan, kavuşturan imsakta ayık zaten. İmsakta ayık olduğu zaman gündüzün evvelinde okumuş olur. Gün girer girmez, imsak girer girmez hemen bunu okumak lazım. Üç kere. Ani belada gelmez, hiçbir şeyde zarar veremez. Bu korunmak için. Ama işte söylüyorum sana, sen sabah 9'da okursan, 9'dan sonrası için tamam, müjde var. Ama imsak ile 9 arasını garanti kapsamına almaz. Çünkü sabaha kadar diye hatta ile beraber nihai süresini bildiriyor hadis-i şerif. O kelimeler hepsi vahiydir. Hadis-i şerifte bir kelime kafasından söyleyemez ki. Sallallahu aleyhi ve sellem hep Mevla'dan alıyor bu hadisleri de. Sünnet de vahiydir. Bir insan sabah olduğu zaman artık ilk vaktinde okusa çok iyi olur. Değilse hangi vakit aklına gelirse. Bismillahirrahmanirrahim. İşte okudum demin. Üç defa okursa, bir de şuurlu okursa, bir de ihlaslı okursa o çok acayip bir şey olur. O zaman koruma kuvveti fazla olur. Akşam oluncaya kadar hiçbir şey ona zarar veremez. Bak ne belalar geliyor insanların başına. Zikirsiz, duasız durmamak lazım. Zikirsiz, duasız duran düşmanın ortasında kalkansız, miğfersiz, korumasız, tedbirsiz kurşunlara hedef olan gibidir yani. Zikir, dua silahül mümin. Müminin silahı duasıdır. Hadis-i şerif. Dua gibi bir silahı var iken bir insan Allah'ın gökten yerden gelecek belalarına açtım göğsümü nereden eserseniz der mi ya? Bir Müslüman böyle bir şuursuzluk yapabilir mi ya? Silah, her taraf düşman, hedef almışlar seni, sen de silahını almadan, zırhını giymeden, miğferini giymeden çıkıyorsun armut gibi ya. Ya böyle bir şey bir Müslüman yapabilir mi? İşte cahillik, gafillik, ilimsizlik, şuursuzluk. Maalesef toplumumuz serisi Müslüman ama ne akşam dua bilir, ne sabah zikir yapar yani. Gafil! Ondan sonra da başına bir bela geldi mi başlar zır zır ağlama. Kardeşim, bunun kolayı vardı. Bir bismillahirrahmanirrahim. Asmi şey'ün fil ardı ve la fissemâ ve huvessemî'ul alim. Ağzına mı yapışırdı bir Allah diyeydin yani? Ağzına mı yapışırdı yani? Niye Allah demekten istinkâf ediyorsun? Yani geri duruyorsun. Kibir demeyelim. Kibir olursa kâfir olur. Allah demekten kibreden kâfir olur. Biz kâfir değiliz. Ama biz gafiliz yani. Ondan sonra her dakika kaza, bela, haberler geçilmiyor. Haberlerde verilenler de zekatı olmaz. Öbür mevzuların millet armut gibi düşen düşene, başına bela gelen gelene şey. Bismillahirrahmanirrahim. Ondan sonra virüs çıktı, bilmem ne çıktı. Konnora mı, monnora mı bir şey çıktı. Çin'de küt aşağı devriliyorlar. Durup dururken küt gidiyor. Ayakta dururken pat düşüyor. Haberler gösteriyor böyle. Tabii Allah Doğu Türkistan'a zulmedenleri kahreylesin. Amin. Amin. Biz bir büyük bir beddua yapmıştık birkaç hafta evvel. Biliyorsunuz cemaatle beraber. Ha, Doğu Türkistan'a kim zulmediyorsa onlara lanet eylesin, kahreylesin. Amin. Velakin Allah Teala bir virüs dediğin şey, bir mikrop dediğin şey elle tutulmaz, gözle görülmez, teleskop, mikroskop bilmem ne. İşte efendim deney ortamlarında çok büyük büyüteçlerle beraber onları görüyorlar. Aşı şuraları, o mikrop dolu, toz dolu her şey geziniyor buralarda şimdi. Kim görüyor ki? Sen gözükür mü? Güneş vurursa böyle bir görünüyor. Samanyolundaki şeyler gibi böyle acayip yollar görürsün böyle içten içe. Bütün buralar doludur şimdi. Bunları Allah Teala zararlı etse, katil etse, öldürücü verse herkes öldürür. Şu anda Çin etmi 1 milyar, 1,5 milyar. 1,5 milyarı bir anda küt aşağı hepsi aynı anda düşürebilir mi Allah? Celle Celaluhu. Düşürüyor zaten. Düşürür Allah Celle Celaluhu. Onun için Allah için böyle tamam sebep Azrail Aleyhisselam mutlaka canlarını alıyor. Hepsine yetişiyor. Onda şüphe yok. Ayetle sabittir. Kafire de Müslümana da yetişiyor. Ama görüntüde hiçbir hastalık yok. Küt. Mikrop nedir ya? Gözle görülmüyor, koca adamı deviriyor. İşte. Onun için Allah'ın ismini zikredene diyor, yerde de gökte de hiçbir şey zarar veremez. İşte ben Allah'ın isminin zikriyle sabahladım. Evet, semiul alim. Ziyade işiten odur, hakkıyla bilen ancak Allah'tır. Celle şanü celle ya. Bunlar çok önemli dualar. Onun için ben en başa sağ taraf, Kur'an'ı açar gibi kitabın sağ tarafında ne dedim? Gün ve gece içinde en az ve en zaruri hem din için, hem dünya için, hem mal için, hem eş ve çocuklar ve sevdikler için sevdikleri katmayayım şimdi, kendi kafama iş yapmayayım. Eş ve çocukları diyor hadis. Mala ehli diyor. Ehli diyor da şimdi tamam. Efendim o dualar, uzun dualar başka var. En az ve en zorunlu sabah akşam okunacak bu kadar yüzlerce hadis-i şerif ve duadan hiç olmazsa en sahihlerinden ve en zorunlularından 3 sayfa kadar bir şey seçmişim sağda. 1,5-2 dakika sürmez ya. 2 dakika, 3 dakika bir adam sabah ha çıktığında veya akşama vardığında. Şimdi diyor hocam ben namaz kılmıyorum, namaz kılmasam da okusam olur. Zaten hayız ve nifas isen namaz senden düşmüştür, kadın isen. Namaz senden düşmüş ise ayetleri okuyamazsın, bu duaları okursun. Biz zaten onu dua dediğimiz zaman demek ki ayet değil. Dua dediğimiz zaman demek ki ayet değil. Hayızlı nifaslar okuyabilir. Öbür türlü, erkek misin? Erkeğim. Bulu ermiş misin? Ermişim. Akıllı mısın? Akıllıyım. Ondan sonra. Ama namaz kıldım mı? Kılmadım. Kılıyor musun? Kılmıyorum. O zaman ben sana ne garanti vereyim? Namaz kılmayanların hakkında bu müjdeli hadis-i şeriflerde dualar efendim kabul edilir ben diyemem. Hiçbir kitapta yerini görmedim. Namaz şirkten sonra en büyük günahtır. Ekberul kebairdir namaz kılmamak. Onun için namaz kılmayana bu müjdeler vaat edilmiyor. Ama farz namazları eda edenler için, farz sade farzları eda edenler için bütün bu hadis-i şeriflerdeki müjdeler sabittir. Sabittir. Başka salih amelleri olmasa da, ne kadar günahları olsa da farz namaz şartı var. Bu takdirde en azından o en zaruri, çünkü neden? Orada mesela en başa seyyidül istiğfarı koydum. Niye? O gün veya o gece ölürse şehit olarak ölsün. Cennete girmesi vacip olsun. Bukhari hadisi daha ne arıyorsun ya? Dekhalel cennet diyor. O gün ölürse diyor cennete girdi. Ama işte bütün mesele nedir? 40 sene okursun, bir sabah okumazsın. O günde ölürsün. Bir gece okumazsın, o akşam ölürsün. Peki. Bu adam 20 sene, 30 sene, 40 sene bunu okudu. Sonra Alzheimer oldu. Alzheimer olduğu zaman unutuyor. Şu anda okuyamıyor. Onun sıhhatli zamanındakine itibar edilir. Sıhhatliyken her gün, her gece okuyorduysa, Alzheimer olsa, 20 sene hiç hatırlayamasa, okuyamasa, müjde aynı geçerlidir. Müjde sabittir. Veya komaya girdi, aklı başından gitti, unutkanlık geldi veya işte komaya girdi, hasta oldu. Bazı insan 10 sene komada kalan var. 5 sene, 10 sene komada kalan var. Felç olan var, ağzı konuşmayan var. O zaman Mevlana'ya bakıyor, sağlıklı zamanında, dili dönerken, aklı başında, aklı ererken okuyorduysa, hastalıktan sonra ne buyuruyor? İzâ meridal abdu kütübele ve mâkâne amelü sahihan. Bir kul hasta olduğu zaman, sıhhatliyken neler yapıyorduysa, aynen yazılır. Onun için insan sıhhatliyken bayağı bir salih amel yapsa, hasta olursa da 10 sene, 20 sene yattığı yerde aynen yazılır, hiç okumadan. Çünkü neden? Sıhhatli olsa yine okuyacak mıydı? Okuyacaktı. Sağlıklı olsa buraya sohbete gelecek miydi? Gelecekti. Cemaate yatsıya çıkacak mıydı? Çıkacaktı. Aynen yazılır. Onun için şehit olarak ölmek istiyorsak, ki istiyoruz, Allah'ım cümlemize gün veya gece, hangi gün veya gecenin birinde bizi öldürecekse, ruhlarımızı Seyyidül İstiğfar'ı okuduğumuz halde ve Lev Enzelnâ'yı okuduğumuz halde ruhlarımızın kabzını müyesser eylesin. Amin. Nasip eylesin. Amin. Öleceğimiz gün veya geceyi biz bilmiyoruz. Mutlaka o gün veya gecede şehit olarak ölmemizi sağlayacak dua ve zikirlerdeki vazifelerimizi yapmaya muvaffak eylesin. Amin. Gafletle geçirmekten muhafaza eylesin. Amin. Gafletle ölmekten muhafaza eylesin. Şimdi geldik lafın başına. Ne dedik orada? Bir adam yanarak ölürse, boğularak ölürse, göçük altında ölürse veya kadın doğumda ölürse, nifasta ölürse, bunun gibi daha onlarca müjdeli rivayet var. Özellikle dualar. En azından ben okunan ayet ve dualarla ilgili 10 tane rivayet kendim yazdım. Hadis-i şeriften görüp yazdım. Onun için onlarca rahat diyebiliyorum. Amel bakımından. Şehittir. Peki şehittir ama demin sorduğum soruyu sormuş alimler. Diyorlar ki, ya bu adam efendim günahtaydıysa, isyandaydıysa, yani diye düşünsene serhoştuysa, bu adam yine şehit olur mu diyor. Diyorlar ki, ulema cevap veriyorlar. Eğer Müslümansa, Müslüman deyince biliyorsunuz, Kur'an'a, şeriata, sünnete, amentünün bütün esaslarına inanmak lazım. Şimdi Müslümanlık da zor oldu. Müslümanım diyenin bir kısmı da Müslüman değil yani, onu da konuşalım. Amentü esaslarına, bunun içinde ne varsa, hepsiyle beraber, hepsiyle beraber. Yani sen şimdi amentüye inanıyorsun, sırat köprüsüne inanmıyorsun, mizana inanmıyorsun, cennete inanmıyorsun. Nasıl amentü bunu? İmam Gazali Hazretleri buyuruyor, bu kafirdir. Çünkü ayet ve hadislerde geçenlere inanması lazım. Onlara inanmasa, ve kütübi ve rusulü kitaplarına inandım, rasullerine inandım. Kitabının, rasulünün ne dediğine inanmıyorsan nasıl inandın? Olmaz yani. Ben şunu diyorum, yani alimlerin görüşü olarak, bir adam Müslümansa, yani imanı bütünse, bütün inanılması zaruri olan akaid meselelerine imanı varsa, ameli de bozuksa, hatta yangın, yel, sel ve deprem gibi afat ona efendim o günah işlediği anda çarpmışsa, günah işlediği anda daha gusül alamadan, tevbe edemeden o vaziyette çarpmışsa, alimler diyorlar ki Müslüman olduğu için yine de şehitlik yazılır. Hiç beklemiyordunuz bu cevabı tabii. Şehitlik yazılır. Ama zinanın suçu ayrı ceza görür. İçki içtiyse, sarhoş olduysa onun günahının cezasını ayrı çeker. Ama şehitlik mertebesi, madem hadis-i şerif buyuruyor, yanan şehittir, boğulan şehittir, göçük altında ölen şehittir, o da Efendimizin ümmeti ise, sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümansa, ümmeti ise, ne kadar da günahkar olsa şehitlik müjdesini alır ama öbür günahlarından ayrı sorulur. Kebair günahlarda söylüyor. Kebair günahlarda. Ama öbür türlü harpte şehit olsa, harpte şehit olsanın farkı şudur, o borç hariç, kul hakları hariç günahlarını sildirir. Harpte şehit olsa. Ama bu şehitliklerde yine müjdeler var, makamlar var, mertebeler var. Çünkü neden? Allah-u Teala hiçbir kuluna zulmetmez. Niye öbürünü has yataklarda, yastıklarda, döşeklerde canını alırken bu Müslümanın canını göçük altında inim inim inleterek alıyor? Orada mutlaka ona ayrıyetten bir fazilet vaat ediyor. Çünkü Mevla asla abesle iştigal etmez. Müslümana da zararlı ve şerli bir iş yapmaz. Bunları efendim mülahaza ediyoruz. Onun için yine de afat gelmeden, bela gelmeden, musibet gelmeden hem tedbirini almalı, hem evini sağlam yapmalı, hem sağlam olduğunu kontrol etmeli, eski binaysa kontrol ettirmeli, gelip duvarını deldirmeli, duvarından işte efendim numune aldırmalı. Bunlar zaten İslam'ın, Kur'an'ın emridir. Bu velâ türkû bi edîkû bilet tehlike. Kendisi tehlikeye atmayın buyurur. Ha şimdi hasarlı binalar, bu kadar açıklama yapıyor yetkililer. Altı şiddetinde artçı olabilir. Altı şiddetinde artçı ne demek? Hasarlı olanı yıkar devirir aşağı demek. E girmeyin diyorlar mesela. E şimdi ben iyi okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim okurum, eve girerim. E şimdi İslamiyet sana böyle buyurmuyor. Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Hem görünür görünmez kazalardan, belalardan Allah'a sığının, okuyun. Hem de tedbirinizi alın. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ Tedbirinizi alın buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zırh giydi mi? Giydi. Miğfer taktın başına? Taktı. Kılıç aldı mı eline? Aldı. Peki, وَاللّٰهُ عَصِمُكَ مِنَ النَّاسِ Allah seni insanlardan koruyacak. Ayet var mı hakkında? Var. Hiçbir kafirin darbesiyle şehit olmayacağına dair ayet var. Yani kesinlikle yatağında ölecek. Ayet. Öyle olduğu halde, hiçbir harpte de vefat etmeyeceğine dair Allah da garanti verdiği halde yine de tedbirlerini aldı mı? Aldı. Tedbir almak sünnettir. Tedbir takdiri bozamaz ama biz neyin neyi engelleyeceğini, Allah neyi neye sebep edeceğini bilmediğimiz için tedbirimizi tam manasıyla alırız. El-hazer la'yğni min kader. Tedbir takdiri karşı bir şey ifade etmez. Ama ve innet dua vel bela le'atelican ila mül kıyame. Bu da Tirmizi hadisi. Dua ile bela kıyamete kadar çarpışacak. Ne demek? Bir adamın duası varsa yerden göğe doğru çıkacak. Allah'ın da belası varsa o bela gökten aşağı inecek. Nasıl ki paratonel şimşek çakarken yıldırım olmasın diye yüksek binaların üstüne minarelere ne koyarlar? Paratonel koyarlar. Siperi sahika denir eski Osmanlıca tabirinde. O onu ne yapar? Tak! Havada kapar. Topraklar toprağa indirir. Böylece kim yangın çıkmaz. Onun için dua belaya karşı paratonel vazifesi görür. Siperi sahika vazifesi görür. Bela gökten inerken bir adamın üstüne duası varsa, sadakası varsa, hayrı hasenesi varsa tabi burada dua geçiyor. Diğer bazı hadislerde sadaka geçiyor. İnnel bakiru bis sadaka fe innel bela la taqatta. Sadakayı erken verin, bela sadakayı geçemez diyor. Bu da sahih hadis-i şeriftir. Onun için bunlar belayı havada kapar, ondan sonra o belayı sahibinin başına indirmez. Biz onun için hem duaya sarılacağız, hem tedbirimizi alacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yamuk, meyilli bir duvar var idi. Duvarın yanından geçerken ne yaptı? Çok hızlı geçti. Niye hızlı geçti? Yıkılma tehlikesi var diye. Kime öğretiyor? Biz ümmetlerine öğretiyor ki sakat işler yapmayın. Sakat işlerin yanından da geçerken hızlı geçerek tedbirli olun. Altında hele bir de yatmayın. Bunlar, bunu ayrı konuşuyoruz. Bunu ayrı konuşuyoruz. Ama benim adımı ne çıkartmışlar? Efendim, sadece dua edin, gidin yatın, efendim, tehlikenin içerisine girin der diye zannediyorlar. Halbuki İslamiyet'in demediği bir şey ben nasıl diyeyim ya, böyle bir şey olabilir mi ya? Ama lafımın bir kısmını verirler, bir kısmını keserler. O bakımdan milletin kafasını karıştırmaya çalışırlar. Siz anlayan insanlarsınız. Sohbetin bazen tümünü dinlemeden çok bir şey anlaşılmaz. Onun için bizler tedbire riayet edeceğiz, takdire rıza göstereceğiz. ama koruma tedbirlerimiz olarak, koruma tedbirlerimizin en büyüklerinin başında da dua ve zikir gelir. Allah'ın azabından ancak Allah'ın zikri halas eder. لَا يُنْجِي مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ اِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ buyuruyor. Tirmizi hadisinde yine geçiyor. Ancak Allah'ın zikri halas eder. Bu vesileyle, şu ana kadar ben gelirken 22 vefat etmiş kardeşimiz vardı. İmanlı efendim öldüklerini düşünüyoruz. Müslüman memlekette yaşıyoruz. Oraların halkı Müslüman olduğuna göre, hüsnü zannımıza göre şehittirler. Allah şehadetlerini mübarek eylesin. Allah Teala onları mağfiret eylesin. Seyyiatlarını mahveylesin. Hasenata tebdil eylesin. Yüksek dereceler ikram eylesin. Geride bıraktıkları ailelerine, merak edenler hala tabii enkaz altında çıkartma bekleyen de vardı. 18 kişi kadar söyleniyordu haberlerde. Daha da bilmiyorum var mıdır. Allah Teala geride bıraktıkları ailelerine sabrı cemil, ecri cezil ihsan eylesin. Amin. Enkaz altında bulunanlar Rabbim acilen halas eylesin. Amin. Çalışan ekipleri bir an evvel onların bulundukları noktalara tam bir isabet ile ulaşmayı müesser eylesin. Amin. Çok zor iş. 3 kat, 4 kat üstüne bindiği vakitte tabii bir mesafeyi tozerlerle alıyorlar. Sonra yaklaşınca artık iğne oyası ile kuyu kazar gibi. Çünkü neden? Birinin bacağına gelir, başına gelir. Zarar olmasın diye oradan aşağı tozerle kaldırıp bir katı atamaz. Onun için delecekler, edecekler. İş zorlaşıyor ve güçleşiyor ve gecikiyor tabii. Geciktiği için hala hayatta olan da olabilir. Onlar da vefat etmiş olabilir. Vefat edenlerine Allah rahmet eylesin. Gargay garg rahmet eylesin. Kabirlerini nur eylesin. Allah hayatta olanlara acilen halas eylesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah celle şanuke ve celle celaluke ve amme nevaluke وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Hediyelerimizi bizden kabul eyledikten sonra Elazığ depreminde, Malatya'da ve civarında şehit olan cümle müminin-i müminata rahmet eyle. Amin. Bu hediyelerimizi Ya Rabbi ihda eyledik, vasıl eyle. Amin. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Amin. Onları göçük altında vefat ettirdiğin için kabir azabından azad eyle. Amin. Boyunlarını cehennemden azad eyle. Amin. Habibinin vaat ettiği şehadet müjdesini ihsan eyle. Amin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Şunlar bu kadar bir şey demeden de derse giremedim. Şimdi bir hadis-i şerif okuyabiliriz herhalde. Bu hadis-i şerifte ilim bahsinde, ilimle ilgili olarak geçen de devam ettiğimiz fasıl bitiyor. Yeni bir baba geçecek. Bu hadis-i şeriften sonra inşallah önümüzdeki hafta 22'sinde geleceğim inşallah. Sonu 29 çekti bu sene Şubat, fakat biz umreye gideceğiz inşallah. 27'sinde gideceğimiz için şimdi haklarınızı helal edin. Bizlerden de helal olsun. Onun için biz 22 Şubat akşam yatsı namazını müteakiben inşallah burada derse oturacağız. Allah ilim meclislerine adım atanlardan eylesin. Kalan ömrümüzü ilim ve zikir meclislerinde geçirmeye muvaffak eylesin. Yani her ayın sonu demiştik ya, burada bir istisna oldu. Onun için 22'yi şimdiden not alalım. Efendim, biz de ondan sonra selametle gidip kabul olarak döneriz inşallah. Birbirimiz hakkında dualar ederiz. Rabbim birbirimiz hakkında yaptığımız duaları şimdiden kabul eylesin. Amin. Ebu Hureyre radıyallahu teala anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Bu acayip bir hadis-i şeriftir. Tasavvuf ehlinin delillerindendir. Zaten Ebu Abdurrahman Sülemi, meşhur allame ve sufi İmam Sülemi Hazretleri tasavvufa dair 40 hadis-i şerif, tasavvufa işaret eden 40 hadis-i şerif toplamış. Biliyorsunuz birçok ulema ve meşayih 40 hadis cem etmişlerdir. Ben de size birini şerh ettim, tam ettim. Kütüb-ü Sitte'nin ittifak ettiği konular diye o hususta intikab ettik 40 hadis. Birçok alim 40 hadis yapmıştır. Burada icazet alan talebelerimizden bazıları da İmam Nevevi'nin derlediği, cem ettiği 40 hadis-i şeriften demin icazet aldılar Hoca Efendi'den. Bu itibarla bu 40 hadislerde işte Ebu Bekir Sıddık'ın fazileti hakkında 40 hadis, Hazreti Ömer'in fazileti hakkında 40 hadis, cömertlik hakkında 40 hadis, ana babaya iyilik hakkında 40 hadis. Ne kadar 40 hadis var biliyor musunuz? Ben diyeyim yüzlerce, siz diyebilirsiniz binlerce. Sırf Yusuf-u Nebhane Hazretleri 40 konuda 40 hadis. Zaten 40 konuyu kendi toplamış yani. 40 hadis 4 kere 4'ten işte bir mesabenin. Dolayısıyla 40 hadis çoktur. İmam Sülemi ki çok eskidir o. Hafız Münziri bu Terhib-i Terhib'i yazan Hafız Münziri büyük muhaddistir. Bütün muhaddisler onun celaletine ittifak etmişler. Hadis ilminde zirve olduğu hususuna ittifak etmişler. Hafız Münziri ondan naklediyor. Tasavvufa dair 40 hadis toplamış. İmam Sülemi orada senediyle, isnadıyla bu hadis-i şerifi zikretmiştir. Ebu Mansur-u Deylemi de Müstedül Firdevs diye eseri var. O da matbudur. Müstedül Firdevs'te bu hadis-i şerifi zikretmiştir. Ben bu hadis-i şerifi nerede zikrettim? Şimdi tam sayfası aklıma kalmaz tabii. Efendi Hazretleri'nin emriyle bu Aziz Bayındır rabıtayı inkar edince, tarikattaki rabıtaya şirk deyince, tasavvufu reddedince, Efendi Hazretlerimiz buna bir cevap yaz buyurdu. Onun üzerine ben giriştim hoşları ama bayağı eski bu tabii, 15 seneden fazla. Fakat o arada işte hapse girdim, iki hapis arasıydı falan. Yazma eserler, diğer kitaplar, şimdiki gibi benim yanımda çalışan, yardım eden arkadaşlar yok, bilgisayarlar yok. Yani bilgisayar var da ben çalışamıyorum, yanımda da ekip yok, bir şey yok. Kendi başıma birçok kitaptan istifade ederek o Tarikat-ı Aliye'de Rabıta-ı Celiye diye bir eser hazırladım. Onu da Efendi Hazretlerimize ithaf ettim, o emrettiği için. Fakat efendi kısa bir şey yap dedim. Tabii benim de huyum da böyle mükemmeliyetçilik, bu da bir hastalık yani. İyi de bir şey değil ama ne yapayım, elim dizde değil. Doldur, doldur, doldur, onu kaç kere de tavsiye ettim, kaç kere de şey yaptım falan. Birkaç baskı olarak da tab ettik. 500-600 sayfa kitap oldu. Rabıta kitap, Tarikat-ı Aliye'de, Rabıta-ı Celiye. O rabıta bana ne lazım deme. Çünkü tarikatli olmasan da, tarikat dersi almasan da, zikrin olmasa da rabıtanın delillerini okurken ne ayetler, ne hadisler, ulemanın öyle beyanları orada geçiyor ki ufkun açılır. Manevi tarafın açılır, ben sana söyleyeyim, ruhunun gözenekleri açılır, ruhunun gözenekleri. Çünkü çok derin ilimler var orada, ayaklar yerden kesilir. Ayaklar yerden kesilir. Ama onu dört bab halinde, Kur'an'dan deliller, sünnetten deliller, ondan sonra icmadan deliller, kıyastan deliller, beşinci babta da itirazlara ve reddiyelere, özellikle şirk diyenlere cevaplar. Selefi ve Vehhabi akımlarına karşı. O kitap çok muhteşem. Onda bu hadis-i şerifi o zaman almışım. Bu hadis-i şerifi orada şerh edilmiş, uzunca izah edilmiş. Bilmiyorum sayfasını bilen inne minel ilmi keyetil meknun. Hocam yazsın oraya. Sen eğer şeysen ya da Hasan Hoca eğer şey sayfası yani Word'teki sayfa tutmaz ya. Şey InDesign'daki sayfayı alalım ki evlerinizde çoklarınızın olabilir. O bahsi okursunuz. Ben şimdi sayfası aklımda değil. Burada Terhib-i Terhib'de dersimiz bu hadise geldi. Bu hadis-i şerife geldi. Ne buyuruyor? İnne minel ilmi şüphesiz ilimden öylesi vardır ki. İnne muhakkak biliyorsun. Minel ilmi ilimden öylesi vardır ki. Yani ilimler içinde ilimden öylesi var ki ne gibidir o? Keheyetil meknuni gizli gibidir. Meknun gizli demek. Gizli şeklinde bürünmüş. Ne demek senin gizli? Ayetler ortada mı? Ortada. Tefsirler ortada mı? Ortada. Hadisler ortada mı? Şerhler ortada mı? Fıkıhlar ortada mı? İlmi kelam akaid ortada mı? Hepsi ortada. Şimdi bu nasıl bir ilim var ki? Gizli gibi. Şimdi tefsiri müfessirler okutur, hadisi muhaddisler okutur, fıkıhı fakihler okutur. Her ilmin erbabı var, uleması var. Gizli bir şey yok değil mi? Dinde gizli bir şey var mı? Ama buyuruyor ki öyle ilim var ki gizli gibidir. Bu tasavvuf ilmine işarettir. Ben bunu bilmesem ne olur? Bir şey olmaz. Kafir mi olursun? Haşa, niye kafir olasın? Zaten Müslüman olman için zaruri ilim olsa gizli gibi yaparlar mı? Yapmazlar, o açık zaten. Helal belli, haram belli. Ayet belli, hadis belli. Bu niye gizli gibi? herkese nasip olmasın, ehli olan ulaşsın, ehli olmayandan kapalı kalsın. Rabıta Risalesi'nde 386-387. sayfelerdeymiş bu hadisin kaynaklarını arıyorsunuz. Ben tabii burada Terhib-i Terhib'den okuyorum, o Deylemi'den verdi. Sülemi'yi 40 hadisten verdi, iki kaynak verdi. Ama ben orada başka kaynaklar bulduğumu düşünüyorum hadis kaynaklarından. Eğer Terhib-i Terhib'i de bulamadıysak onu da ekleriz. Bir kaynak daha ilave olmuş yani, kaynağı çok. 386-380'de bakarsınız. Rabıta kitabı evinde olanlar var. Son baskıyı konuşuyoruz. Evvelki kısa baskılar değil, son baskıyı konuşuyorum. Şimdi gizli gibidir, çok acayip bir şey. لَا يَعْلَمُهُ O ilmi bilemez. İlla ancak bilir. Kimler? El-ulema, bilenler. Kimi bilenler? Neyi bilenler? Kur'an'ı bilenler demiyor. Tefsiri bilenler demiyor. Hadis ilmini bilenler demiyor. Fıkıh ilmini bilenler demiyor. Akaid ilmini bilenler demiyor. Demiyor. Kimi bilenler? Billahi Teala. Allah'ı bilenler. Oo, ne lazım geldi? Arifi billah olmak. Yani Allah'ı tanımak lazım geldi. Demek ki diyor, öyle gizli kapalı ilimler var, ilimlerden bir dal, onu ancak Allah'ı bilen alimler bilirler. Öbürlerini Allah'ı bilenler demiyorsun. Bana ne diyorsun diyelim en fazla benim için desen? Tefsir bilen. Efendim öbür hoca için ne diyorsun? Hadis alimi. Öbür için ne diyoruz? Fıkıh heyeti mesela. Fıkıh bilenler. Mesela herkese bir şey deniyor. Allah'ı bilenler dendiği zaman birini gösterebilir misin? Birini söyleyebilir miyim Allah'ı bilenler? Söyleyebilirim. Mahmud Efendi Hazretleri, Sami Efendi Hazretleri, efendim Mehmet Zahid Efendi Hazretleri gibi son dönem Allah'ı bilenler. Sadece hasır için söylemiyorum. Başka Allah'ı bilen yok diye haşa iddia demem. Kırklar var, 300'ler var, 500'ler var, 700'ler var. Ben birkaç misal saydım şurada. Geri kalan herkesin efendim itikat ettiği zatlar olabilir. Onların makamını ancak Allah bilir. Ama Allah'ı bilenler. Şimdi bu tabii tefsir, hadis, fıkıh biliyor. Bu zatların her biri Allame-i Cihan. Hepimizden alim, ona şüphe yok. Ama ilaveten, artı olarak kendilerinde ne var? Marifetullah var. Allah'ı tanımak. Bu Allah'ı tanımak meselesi çok ince bir iştir. Seyri sülük ister, tarikat vazifelerini de bitirmek ister. Yetmez, riyazat ister. Aç susuz, uykusuz kalıp çile çekmek ister. Efendi Hazretleri öyle derdi. Bu Evliyaullah bu çilehaneleri yapıp, Hacı Bayram Veli'nin çilehanesi, Aziz Mahmud Hüdayi çilehanesi, ondan sonra yerin diplerini kazıp, oyup, ondan sonra İsmail Hakkı Bursevi çilehanesi, oralara girip, çile zaten 40 demektir. Bir 40 yaparlar, bir daha 40 yaparlar, bir daha 40 yaparlar. Ya. Devamlı ibadet, zikir, az yemek, az içmek, devamlı oruç. Ha. O zaman Allah-u Teala'yı bilirler, tanırlar. Herkese de nasip olmaz ama yine nasip olanlar o vazifeleri yapanların içinden seçilir. Yoksa şu da yok. Her çilehaneye giren 40 günü dolduran Allah'ı bildi. Böyle bir kaide-i külliye de yoktur. Ama yine de bulan arayan, bulmaz her arayan. Ama yine de bulan mutlaka arayanlardandır. Hal böyle olunca biz bu zatları sevmekle meşgulüz. Allah bize de ölmeden kendisinin hakkıyla tanımaktan bir zerre nasip eylesin. Amin. Yüce zatını tanıyan dostlarının şefaatlerine bizi nail eylesin. Amin. Sevgilerinden, yollarından, tarikatlerinden, hakikatlerinden, marifetlerinden mahrum eylemesin. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Allah'ı bilenler deyince görüyor musun? Dünyada yüz binlerce hafız, alim, müfessir, muhaddis, fakih, mütekellim var. Allah'ı bilenler deyince ele kaç kişi kalmıştır dünyada acaba Allah'ı bilenler? Onlar ancak o ilmi bilirler. Bu hadis-i şeriftir. Aynı bunu teyiden Ebu Hureyre radıyallahu anh geçen derste geçti burada. Buhari hadisi rivayet ediliyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh ne buyuruyor? Ebu Hureyre'yi biliyorsunuz değil mi? Ya, Ebu Hureyre çok büyük adam. Sahabenin en büyük hadisçilerinden, rivayet edenlerinden. İslamoğlu ona ne diyor? Kripto Yahudi diyor. Evet. Gökler yere nasıl inmiyor ben anlamıyorum ya. Gökler yere nasıl inmiyor ben anlamıyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh bunu diyen adam ne yapmak istiyor? Bukhari'yi, Müslim'i, bütün kaynaklarımızı yok etmek istiyor. Sünnet diye bir şey yok. En çok hadis rivayet eden Ebu Hureyre. O da kripto Yahudiydi. La havle ve la kuvvete illa billah. Bu adamın hiçbir lafını demek istemiyorum ama yani düşünün yani Ebu Hureyre'nin Şia da hiç sevmez. Ebu Hureyre radıyallahu anh baş düşmanı kimdir? O bizim bazı antikaların diyeyim şehit dedikleri patlatılınca, gebertilince şehit dedikleri adamlar Ebu Hureyre'nin baş düşmanıdırlar. Baş düşmanıdırlar. Ayşe anamızın da baş düşmanıdırlar. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ebu Hureyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bütün ilimleri aldı. Son 4 senede Müslüman oldu. 4 senede sahabeden oldu ama sahabe-i suhbeyi hiç terk etmediği için sonra sahabe-i kiramdan bazıları dediler ki sen ne kadar hadis rivayet ediyorsun? Biz 10 senelik Müslümanız. Öbürü dedi ben 20 senelik Müslümanım. Mekke'de muhacirlerdenim. Nasıl ki sen böyle kadar hadis rivayet ediyorsun? Ben az hadis rivayet ediyorum. Hatta bunu Hazreti Ömer Efendimiz'e mevzu ettiler. Bu konular çok geçti. Ama Ebu Hureyre radıyallahu anh ne dedi? Hep ikinizin dedi dükkanı vardı. Hanımı vardı. Çocuğu vardı. İşi vardı, gücü vardı. Oralara gidiyordunuz. Ben bir ay aç kalıyordum. İki ay aç kalıyordum. Buralarda halılara dolanıyordum. Halı da yok da işte hasırlara diyelim. Hasırlara dolanıyordum. Sürüm sürüm sürünüyordum. Efendim ölmek üzere açlıktan. Efendim, bir kuru bir kabuk ekmek bulsam yetecek. Onu da bulamıyordum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir meclisini mescitte terk etmiyordum. Bütün ilimleri hıfzadıyor. Onun için bütün sahabe-i kiram dediler, doğru söylüyorsun ya Ebu Hureyre dediler. Biz hep işimize gücümüze gittik. Sen hiç burayı bırakmadın. Onun için ittifak ile bütün ekseri hadis rivayeti ondan geldi. Bütün sahabe de bunu kabul etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh ne buyuruyor? Hafızu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de iki kap ilim doldurdu. İki kap. Yani çorba dolduracak hali yok, süt dolduracak hali yok. İki kap doldurdum. Ezberledim diyor. İki kap dolusu malumat hafızdu, hıfzettim, ezberledim. Emma haduma iki kaptan birisini fakat besestu bütün gelene, gidene, sorana, anlayana, dinleyene yaydım. Onun için Ebu Hureyre kadar hadis rivayet eden bir tane sahabi daha yok. Yaydım. Onun kadar ilmini bize neşreden, hiçbir ilmini gizlemeyen bir daha kimse var. En ziyade o yaptı bunu. Öbürleri de gizlemediler ama o çok duyduğu için çok neşretti. Ve emmel ahar bir kap daha doldurdum. O öbür kap felev besetü onu yayacak olsam, konuşacak olsam, anlatacak olsam işte o gizli. Bak bu hadisi Deylemi rivayet ediyor ama bu şimdi Ebu Hureyre'nin okuduğum sözünü kim rivayet ediyor? Bukhari rivayet ediyor. O zaman aynı yere vuruyoruz. Ne diyor? Yakud adel bül'um sizin aklınız, havsaleniz almaz. Bu Ebu Hureyre ne biçim laflar konuşuyor dersiniz? Boğazımı kesersiniz. Yani bu kafir oldu, mürtet oldu, dinden çıktı dersiniz. İmam Zeynel Abidin de ne diyor? Öyle ilimler var ki bende söyleyecek olsam kanımı helal sayarsınız, bana kafir oldu, mürtet oldu, beni katledersiniz. Hazreti Ali Efendimiz de buyuruyor. İnne hâhûnâ le'ulûmen cemmeh lev vecettü lehâ hameleh. Benim bu göğsümde öyle ilimler, öyle ilimler var. İstesem Fatiha'nın tefsirinde 70 deve yükü kitap yazarım. Fatiha'nın tefsirinde 70 deve yükü kitap yazarım. Bunların çoğu zahiri ilim varsa birçoğu da batıni, ledünni ilimlerdir. Ah bir diyor, benim bu ilimlerimi taşıyacak bir adam bulabilsem ona özelde söyleyeceğim. Hazreti Ali Efendimiz'in zamanında bunca sahabe hayattayken tabi'in dolmuş iken zaten Hazreti Ali'nin yanındakiler hepsi tabi'in oluyor otomatik sahabeyi gördüğü için, sohbetinde bulunduğu için. O kadar tabi'in var iken ben diyor bu ilimlerimi taşıyacak adam bulamıyorum. Bulamıyorum çünkü gizli ilimler. Ah bulabilsem diyor. İşte Zeynel Abidin de onu söylüyor. İbn Abbas da onu söylüyor. O gün derste söyledim. يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَّ اُنَاتِنِنْ tefsirinde öyle gizli ilimler biliyorum. İbn Abbas kafir oldu dersiniz. Aklınızın almayacağı şeyleri konuşmuyorum diyor. Radıyallahu teâlâ. İşte bunlar tasavvuf ilmi, batıni ilim, ledünni ilim, ilham ilmi, işte şatahat-ı evliya, velilerin şatahatı, Hallâc-ı Mansur kelleyi neden verdi? Hallâc-ı Mansur ehl-i sünnet bir zat idi. Namaz ehli, zikir ehli, mübarek bir zat idi. Niye kelleyi verdi? Niye alimler onun kellesinin alınmasına fetva verdi? Bu işler ince işler. Ama Hallâc-ı Mansur'un aleyhine şeriatın zahirinden sebep konuşan fıkıhçı alimlere biz bir şey demiyoruz. Mazurdurlar. Çünkü ağzından çıkan söze bakmışlar, murat manayı anlamamışlar, söze göre fetva vermişler. Ne diyelim? Ama Evliyaullah manayı anlamışlar. Anladıkları için de ona tazim etmişler. Değer vermişler Hallâc Hazretleri. Bunun gibi daha niceleri. Şibli Hazretlerinden de şatahat zuhur etmiştir. Nuri'den de zuhur etmiştir. Ondan sonra efendim Cüneyt'ten zuhur etmez. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Cüneyt Bağdadi zahire göre çok kendini, yani batıni şeyler konuşur ama zahiri kalıplarda konuşur. Orada sıkıntı çıkmıyor. Ebu Yezid el-Bistami, Ariflerin Sultanı, Beyazıt Bestami Hazretleri öyle sözleri var, öyle sözleri var. Onların tefsirleri var, şerhleri var. İmam Nablusiler onları şerh etmiş. Bende bu usta eserler var. En-Nur min Kelimati Ebi Tayfur isimli eser var. Evliyanın şatahatı hakkında. İşte Muhyiddin İbn Arabi'ye neler söylerler. Onun sözlerindeki ince manalar hakkında. Ama bunları anlamak için kim olman lazım? İmam Kaşani olman lazım. İmam Nablusi olman lazım. İşte efendim onun Fusus-ül Hikem'i şerh eden Molla Cami olmak lazım vesaire vesaire. Şimdi bizde o ilim olmayınca onların o kelimelerini de nakletmek doğru değil. Biri sorarsa cevaplarımız vardır elhamdülillah. Cevaplarımız vardır ama cevabımız vardır diye lafı da söyleyip ortaya atmanın lüzumu yok. Akıl almaz. Akıl almaz. Şimdi tabii bu kolay tabirleri var. Bir de zor tevilleri var. Ama bütün bunlar öyle ilim vardır ki gizli şeklindedir. Onu ancak Allah'ı bilenler bilebilir. Yani İmam-ı Nablusi Arif-i Billah'tır. Molla Cami Arif-i Billah'tır. Bunun gibi daha birçok meşayih Arif-i Billah'tır. Arif-i Billah olursa onu anlarlar. Ama İmam Bika'i zahire takılmıştır. Büyük alimdir ama anlamaz. Anlamayınca da aleyhine bindirir. Biz ona da diyoruz ki anlamadığı için mazurdur. Anlamadığı için mazurdur deriz. Geçeriz. O alimlerin de aleyhine gitmeyiz. Velakin Allah'ı bilenler bu gizli ilimleri bilirler. Koca Ebu Hureyre derse ki bundan bir şey açıklayacak olsam boğazım kesilir. Daha sen ne konuşuyorsun? Ne buyuruyor Risale-i Kutsiye'de İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi Hazretleri? Üç ilimle Muhammed oldu İhya sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Miraç gecesinde Allah-u Teala kaç ilim verdi? Üç. Birincisi şeriat ilmidir. İkincisi tarikat tasavvuf ilmidir. Üçüncüsü nübüvvet ilmidir. Yani Efendimiz'e nispetle birincisi diyelim. Birincisi nübüvvet ilmi. Nübüvvet ne demek? Peygamberlik ilmi. Bu peygamberliğe özel bazı ilimler var ki Allah-u Teala ne burada? Habibim, ben sana bu ilmi verdim. Bunu Ebu Bekri Sıddık'a bile anlatma. Bu sende kalsın. Ebu Bekri Sıddık'tan daha faziletli bir sahabi yok. Hiçbir peygamberlerin sahabesi de ondan üstün değil. Ondan sonra efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkındaki metiyeleri, ciltler dolusu hadis var. Ama Ebu Bekir de olsa havsalesi almaz. Havsale. Havsale ne demek? Kuşun işte kursağı. Havsale. Yani Ebu Bekir Sıddık'ın aklı almaz diyor. İşte bu nübüvvet ilmidir. Bu özel ilimdir. İkincisi şeriat ilmidir. Ayet, hadis, emir, yasak. Bunu bütün Müslüman olanlara, Müslüman olmayan kafirlere İslam'ı tebliğ et. dine davet et, Müslüman olurlarsa şeriatın diğer hükümlerini tebliğ et, bu şeriat demedir. فَاِنْ لَمْ تَفَرْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ Bir kişiden hakkı hakikati gizlersen, şeriat ilminden bir ayet hadis gizlersen, elçilik vazifeni yapmamış sayarım seni. Ki Efendimiz masumdur zaten böyle bir şey yapmaktan ama Mevla yine de bak elçilik vazifeni tebliğ etmemiş sayarım ona göre diye tehdit ediyor, ikaz ediyor. Ona buyuruyor, bize duyuruyor. Bu şeriat ilmidir. Üçüncü ilim, tarikat, hakikat, marifet ilmidir. Tarikat, hakikat, marifet ilmi için ne buyuruyor? Habibim, ehlini bulursan anlat, beyat al, zikir telkin et, ehlini bulmazsan gizle. Şimdi tasavvuf yolu, tarikat yollar sahabe-i kiramdan iki zattan geliyor. Tarikat-ı Aliye-i Nakşibendiye, Müceddidiye, Halidiye, işte hepsi Nakşibendiye racihedir, Hacekaniye'dir daha ismi. İlk ismi Sıddıkiye'dir. Hazreti Sıddık'tan başlıyor. Sıddıkiye'dir. Sonra Beyazıt Bestami'den Tayfuriye'dir. Ondan sonra efendim işte Cafer-i Sadık Hazretleri'nden Sadıkiye'dir. Sonra öyle geliyor aşağıda. Sonra Hacekaniye'dir. Abdülhalik Ucduvani'den Hacekaniye'dir. Sonra onun altındaki isim Nakşibendiye'dir. Onun altındaki isim Müceddidiye'dir. İmam Rabbani'den. Sonra en son ulaşan isim Halid-i Bağdadi'den Halidiye'dir. Kıyamete kadar da Halidiye olarak bu yol devam eder. Bundan sonra hiçbir mürşit gelip de tarikat kendi ismiyle anılacak mertebeye ulaşamaz. Mevlana Halid'den sonra. Dolayısıyla bu yol Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz'den radıyallahu teala gelir. Bunun dışında tarikatler çoktur. İşte efendim Kübreviye, Çeşdiye, Sühreverdiye, Şaziliye. Evet, Şaziliye'nin dünya kadar kolları var. Kollarını konuşmuyorum. Alt kollarını konuşmuyorum. Efendim daha birçok Turukaliye var. Kübreviye, Necmüddin Kübra'dan. Bu tarikatlerin Nakşibendiye Kadisekine hepsi kimden gelir? Hazreti Ali Kerramallahu ve Cevf Efendimiz'den gelir. Hazreti Ali Efendimiz'den gelir. Sahabeden iki zata tasavvuf yolunun hakikatlerini, marifetlerini talim etmiştir. Selman-ı Farisi Ebu Bekir Efendimiz'den almıştır. Diğer bazı sahabe Hazreti Ali Efendimiz'den almıştır. Ama ikisine özellik vermiştir. Dolayısıyla özellikle mağarada hicret esnasında izekulü sahibi la tehzen arkadaşına sahibine diyor. Hazreti Sıddık için sahibi diyor. Sahip demek sohbet arkadaşı. Orada ikisi tek kaldılar. Orada teveccüh buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sekinet nazil olsun. Hazreti Sıddık Efendimiz çok paniklemiş. Efendimiz'e bir şey yapacaklar. Müşrikler geldiler. Mağaranın üstüne kadar geldiler. Kapısına kadar geldiler diye. O sakinleşsin diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu dizlerini anını anlatayıp hep teveccüh buyurmuş. Ve bu işin esası olmuştur. Ayette de fenzelallahu sekinetehu ala rasulü. Allah aleyh habibine sekinet indirdi. Zaten o özel sekinetten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de teveccühle Hazreti Sıddık Efendimiz'e bahşetmiştir. Dolayısıyla sahabeden de hepsine özel zikir talim etmemiştir. Teveccüh yolunu tarif etmemiştir. Hazreti Sıddık da bu iş çok zuhur etmiştir. Risale-i Halidiye'de Mevlana Halid zikrediyor. Bukhari'nin rivayetlerindedir diye zikrediyor. Bukhari'nin şu anda elimizde bulunan Sahih-i Bukhari'de yok. Ama Bukhari'nin dolu kitapları var. Bazısı da basılmamış, mefkuttur. O gördüğü bir kitaptan naklediyor. Hazreti Sıddık Efendimiz geldi ne dedi? Ya Resulallah çok utanıyorum. Niye utanıyorsun? Senden çok haya ediyorum. Niçin haya ediyorsun? Seni hiç unutamıyorum. Gelirken, giderken, yatarken, kalkarken insanın özel halleri oluyor. O durumlarda da seni hatırlamak bana zor geliyor. Unutmak istiyorum, unutamıyorum. Hatta halada bile efendim, kazayı hacetimi görürken hiç senin aklıma getirmemem için mücadele veriyorum. Ben ne kadar zorlasam da senin hayalin, suretin, mübarek cemalin gözümün önünden gitmiyor diye şikayet ediyor. Bu nasıl bir şeydir ya? Biz de canımız çıkıyor, mürşide rabıta yapacağız. 10 dakika rabıtada 10 sene geriye, 20 sene geriye, yaşlı olanlar 80 sene geriye kadar aklına gelmeyen ne varsa iblis getiriyor yani. Bu nasıl iştir? 10 dakika zorlasan bir kere mürşidin aklına gelmiyor. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem nasıl bir rabıta kurmuş ki? O rabıta tabii rabıta, doğal rabıta, zorlamadan yapılan rabıta, dakikasız rabıta. Dakika yok. 10 dakika doldu mu dolmadı mı? Devamlı rabıta. İşte bu. Onun için bunlar gizli ilimler. Sahabeden de hepsine verilmemiş. Sahabeden bile herkese aktarılmamış. Gizlenmiş. Ne buyurdu Mevla? Ehlini bulursan beyan et. Ehlini bulmazsan sakla. Şimdi ne yapıyorlar? Şimdi pırasa dağıt keser gibi efendim bilet dağıtır gibi zikir dağıtıyorlar. Önüne gelen, önüne gelen. Ama benim ne yapıyorum? Ben burada ezker kitabı yazmışım. Bunun içinde hadis-i şerifler ve rivayetler var. Sabah akşam okunacaklar var. Bunun için özel bir ilim lazım mı? Değil. Çünkü hadis ilmidir. Bunun için özel bir mürşit lazım mı? Değil. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etmiş. Her türlü ümmetine okuyun buyurmuş. Ama hususi zikirlerin telkini ve talimi bunlar efendim özel meselelerdir. Mürşidin terbiyesine mahsustur. Şimdi var ki internete girersin, C vitamini şuna, D vitamini eksik olan şu, şunu içsin, o şunu yesin, bu bunu yesin. Vitamin bile, her vitamin bile kafadan alınmaz. Vitaminin bile fazlası olan var, zararı olan var. Bak vitamin bile yine bir sorularak alınıyor. Ki vitamin yani kuvvet için, vücutta enerji için diyelim. Bazı vitaminler çok önem arz ediyor tabii. Eksikliği de adamı mahvedebilir. Ama sen şimdi antibiyotik veyahut vesaire ilaçlar yan tesirli, ağır sonuçları olabilecek, belki de çelişecek, çeliştiği zaman insanı öldürebilecek, komaya sokabilecek bir ilaç bir ilaçla ters gider. E sen burada adamın birine sorarsan senin neyin var? Benim tansiyonum var. Adama diyor tansiyonun var mı? O da diyor yok. Ya tansiyonun olmazsa ölürsün. Tansiyon olmaz mı ya? Tansiyonun var mı demek yüksek mi yani ha? Benim yüksek tansiyonum yok elhamdülillah maşallah. He? Tamam. Bende olmayan yok tabii yüksek tansiyon yok. Maşallah la kuvvete illa billah. Peki şimdi. Adama diyor ki senin neyin var? Diyor yüksek tansiyon var. Kaça çıkıyor? 17'ye çıkıyor. Ha, benim de 17'ye çıkıyor. Doktor sana ne ilaç verdi? Diyor ki reçetesini. Al da bana şunu ye, şunu iç, şunu yap. Şu hapları ver. Diyor o reçeteyi bana da versene. Niye? Ben de diyor onları alacağım. Eğer o reçeteyi ona verirse, o da o reçeteye göre gidip ilaçlar alırsa ne olur? Hapı yutar. Hakikaten hapı yutar yani. Neden? E çünkü kardeşim, onun tansiyonu yüksek ama ona doktor sorar, tahliller yapar, şekeri var mı? Bilmem efendim, kalbi var mı? Stent var mı? Kolesterolü yüksek mi? Bilmem ne, bilmem ne. Bütün bunları bir arada değerlendirerek sana şu ilaçlar revadır der verir. Sen bir tek tansiyonun benziyor diye öbür birçok hastalıkların uyuşmadığı halde aynı ilaçları toptan yutmaya kalkarsan helak olur gidersin. Onun için mürşit lazımdır. Ama mürşit özeldir. Sen eğer dersen ki ya sen gittin falan şeyhe bağlanmışsın. Ne verdi sana? Bunları verdi. İyi tamam sen de ver onu bana. Ondan kağıt al. Ben de yapmaya başlayayım. Seninki aynı tahlil yaptırmadan öbür hastanın reçetesini kullanan adama benzer. Neden? Çünkü sen o mürşide gideceksin. O senin durumuna bakacak. Namazlarda kazan var mı? Oruçlarda kazan var mı? Kul hakların var mı? Hangi günahların var? Bilmem ne bilmem ne. Öbür adam zaten evliya gibi. Adam günahsız adam gitmiş zikir almış. Bu adam eşkıya zaten. Bu adam eşkıya gibi. E bu adama gidip aynı zikri verir mi bakalım şimdi? Her hastaya aynı reçete verilmez. Her efendim tarla aynı sabanla sürülmez. Fetva bile her adama aynı fetva bile verilmez. Adam biri geldi İbn Abbas'a radıyallahu anh'a Kabe'de oturuyordu. İbn Abbas oturunca bütün dünya akıyordu ona. Ne kadar sahabe olsa, tabiin olsa İbn Abbas varken kim konuşacak derler. Ona git, ona git. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'a geldi dedi. Adam öldürenin tevbesi kabul olur mu dedi. İbn Abbas radıyallahu teala anhu'ma tevbe kapısı açıktır evladım dedi. Yani bir iş yapmışsa sonra da tevbe ediyorsa Allah'la arasındadır. Tevbe kapısı açıktır. Şirkin dışında Allah buyuruyor ki dilediğimi affederim. Diler mi, dilemez mi seni ben onu bilmem. Ama tevbe kapısı kapalı değil şirkten gayri günahlardan. Biraz vakit geçti. Bir adam daha geldi. İbn Abbas dedi. Buyur dedi. Katilin tevbesi var mıdır dedi. İbn Abbas baktı. Yoktur dedi. Allah Allah. O da gitti, bu da gitti. Kalan cemaat, onun talebeleri, biliyorsun İmam Mücahitler, İmam İkrimeler, neyse, dünya kadar tabi'in hepsi onun talebesi. Onun yanında bir şey demediler. Onlar edepli talebe, öyle kabak gibi konuşur mu? Soranlar gitti. Ondan sonra dedi ki, dediler ki Efendimiz, aynı soruyu sordular. Çok da acayip ters bir cevap verdiniz. Birine kabul olur dediniz, birine kabul olmaz dediniz. Biz tabii böyle bir şeyle ilk karşılaştık. Evladım dedi. Bu birincisi herhalde dedi bu işi yapmış. Kafası önüne eğik, boynu bükük, pişman ama bir kana girmiş. Şimdi şirkin dışındaki tevbe kapısı açık ayet var. Ben şimdi ne diyeyim? Ama dedi ben şimdi buna senin tevben kabul olmaz dersem ne yapar? Zaten kabul olmaz diye otomatiğe bağlar, 10 kişiyi daha dizer. Kafası bozulan, hadi lan zaten tevbem kabul olmuyor, seni de göndereyim öbür tarafa der. Ümidi keser, ondan sonra onun başına bela eder. Allah dilediğini affederim buyuruyor. Tevbe kapısı açık. Ben ona ne diyeyim? Ama öteki dedi, daha henüz cinayet işlememiş, barut gibi geldi, sinirlenmiş. Dersem ki tevbe kapısı açıktır. Kabulü vardır, gidip adamı öldürecek. Ona da dedim ki, tevbe kabul olmaz. Ümidi kestireyim de cinayet işlemesin diye. İşte, bir doktor nasıl mahir olmazsa, tabip hazık olmazsa, önüne gelene aynı reçeteyi verip yollarsa, milleti canından eder. Bir alim de, tamam mı, önüne gelene aynı fetvayı verirse, milleti dininden, imanından eder. Aynı bunun gibi, bir mürşidim diyen, şeyhim diye ortaya çıkan da önüne gelene aynı zikir, aynı rabıta verip de ne yaparsan yap git ondan sonra derse o da milleti yolundan eder. Allah'a giden yolu eşkıyası olur. Çünkü adam bu sefer ne olur? İşte önüne gelen çıkıyor Mehdi'yim. Öbürü cinleniyor. Öbürü bir defa mürşidi kamil olmazsa müritleri muhafaza demez. Tarikat dersleri öğretir millete. Nakıs ise ondan sonra baktın bütün millet cinlenen, deliren, bağıran, böğüren millet birbirine girer. Mürşit kamil olursa müritlerini, müntesiplerini muhafaza eder Allah'ın izniyle. Onun için herkese aynı muameleyi de yapmaz. Bundan dolayı efendim herkese her şey anlatılmaz. Ehlini bulursan söylersin, ehlini bulmazsan gizlersin. Bu ilmi ehlinden gizlemek olmaz. Ehlinden gizleme. Ehli olmayandan gizle. Çünkü ne buyuruyor? Men ketteme ilmen ane ehli ulcibemel kıyamet bileceğim minnar. İlmi ehlinden gizleyen kıyamet günü ateşten gem vurulacak. Ama öte taraftan ne buyuruyor? Bir kimse ehli olmayana bir ilim öğretirse neye benzer? El muallimu gayra ehli kemukallidil cevahiril hanazir. Hınzırlara beş taş pırlanta takana benzer. Hınzıra pırlanta takılır mı? Ehli olmayana da öğretmek ona benzer. Ebu Cehil karpuzuna suyu fazla verirsen acılığı artar. Tamam mı? Diyarbakır karpuzuna suyu fazla verirsen tatlılığı artar. Onun için ben mesela gençlik vaazlarımda, ben çok genç vaazlarımda, 11-12 yaşına vaaza başladığım için eski vaazlarımda bazı birkaç tane sır şeyler söyledim. Aslında ehli olmayanlara söylememeliydim. Öyle mi? O zamanlar böyle canlı yayın sohbette var mıydı? Yoktu. Kayıtlar da aleni yoktu. Efendi Hazretleri de müsaade etmemişti Ünalan'da falan. O zamanlar. Hakkımı dedi, haram ederim de dedi. Ben de çıktım söyledim Ünalan kürsüsünde. 25 seneleri, yani 28 Şubat öncesini konuşuyorum. Ama birileri ne yaptılar? Hoparlörün yanına koydular. Oradan buradan dediler. Bazı kasetleri aldılar. Sonra ben izin aldım, ettim. Tamam. Ama o zamanlar alınanlardan oluyor. Bazı sohbetlerde bazı şeyler söylemişim. Halidi tarikatının fazileti hakkında. Ya bu kimin sözü? Ali Haydar Efendi babamızın sözü. Kimden işittim? Mahmud Efendi Hazretleri'ne kulağımla işittim. Ama şimdi bunu söyler miyim? He? Sizi tenzih ederim. Siz inanan insanlarsınız. Ama hınzırlara cevherler takamam. Artık geçti o iş. Biraz bozuk para gibi harcamışım. Daha yapmam. Ehli olmayana bu işleri daha söylemem. Yunus Emre'nin sözünü söyledik. Adam ne Yunus tanıyor ne Mevlana tanıyor yani. Adam Mevlana Moğol ajanı diyor. Yunus bilmem ne diyor aşağı. E şimdi bunu tanımayan Mahmut Efendi tanır mı? Mehmet Efendi tanır mı? Tanımaz. E bunlara da bu işler söylenmez. Onun için adam diyor işte sifonu çekmek lazımdı. Sifonu erken çekemedik bilmem ne. Biz de diyoruz ki hınzırlara cevherleri takmıyoruz. Bundan dolayı konuları kapatıyoruz. İşte bu hadis neyi anlatıyor şimdi? Bugünkü dersteki hadis. İlimlerden öyleleri var ki mesela şeriatta tecelli suri diye bir şey var. Tecelli suri. Ne demek? Surete bürünen bir nur tecellisi. Surete bürünen nur tecellisi ne demek şey? Tirmizi'de hadis var. Diğer bazı kaynaklarda hadis-i şerifler var. Bütün bu hadis-i şerifler Buhari'de var. Mahşer günü Allah-u Teala'nın tecellisi hakkında. Bak o hadis-i şerifler müteşabihattandır diyoruz. Tefsir etmiyoruz ama hadisi derste okutursak, yerine gelirsek izah ederim. Ama tecelli suri, surete bürünmüş bir tecelli. Yani bir nur, bu nur şekle bürünüp şurada bir yakışıklı delikanlı şeklinde geliyor. Sana soru soruyor, sen cevap veriyorsun. Veyahut da sana rüyanda geliyor. Veyahut da sana zuhuratında veya küşufatında görünüyor. Şimdi bunu gören Allah'ı görmüş olmuyor aşağı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de görmüş olmuyor aşağı. Çünkü neden? Şemaile uymuyorsa, hilyeye uymuyorsa. Ama burada bu zuhurat hak ise neyi görmüş oluyor? Allah Teala'nın veya Resulünün nurlarından bir nur şekle bürünüyor. Allah Teala şekilden münezzeh. Ama istediği nuru istediği şekle büründürebilir mi? İstediği meleği istediği şekilde gönderebilir mi? İstediği cinni istediği köpek kedi kılına sokabilir mi? Yılan kılına? Var bunlar hadislerde. Onun için şimdi zatı görmek başka bir şey. O cennette cemalini görmeyi nasip müyesser eylesin. Amin. Ama bir nur görüyor. Gördüğü nuru da tecelli suri deniyor buna. Eğer tecelli suri diye şeriattan bahsediyorum, tarikattan konuşmuyorum. Tecelli suri diye bir şey diye bilmezsek ve kabul etmezsek Buhari Müslim'de geçen bazı hadisleri bile kıyamette zuhur edecek tecelliler hakkında hadislere mana veremeyiz. Verdiğin zaman ya haşa Allah Teala şekil vererek küfre gidersin ya da bu tecelli suriyi anlayarak Allah Teala yüce zatı şekilden münezzeh cemalini gördüğümüz zaman şekil olarak görmeyeceğiz haşa. Allah cümlemize şekilsiz olarak, idraksız olarak, örneksiz olarak cemalini görmeyi müyesser eylesin. Amin. Bu cennette bütün Müslümanlar için vaat edilmiş. Tarikat ehline falan mahsus bir şey de değil. Avam Müslüman da görecek. Herkes mertebesine göre zevk alacak. Ayrı dava. Hani aynı yemekten yiyecek. Ağzında safra olanla aynı baklavadan yiyecek. Hasta olanın aldığı lezzetle ağzında safra olanın efendim aldığı lezzetle sağlıklı bir delikanlının aldığı lezzet aynı tepsi baklavadan değiştiği gibi lezzetler de meratibine göre değişecek. Ama illa da rü'yet var. Müslüm cennete girenlere Allah cemalini gösterecek. Celle şanuhu celle celaluhu. Biz cennetlik istemiyoruz. Allah cümlemize nasip müyesser eylesin. Amin. Amin. Bu ayrı bir şey. Ama mahşerde diyorum bak. Kabirde, sıratta, mizanda, mahşerde o kadar hadis-i şeriflerde tecellilerden bahsediliyor ki bunların hepsi Allah Teala'nın zatının değil nurlarından bir nurun bir şekle bürünerek o müminin karşısında görünmesidir. Sen bunu anlamadığın zaman gören Allah'ı gördüm derse haşa yalancı olur. İşiten Allah'a işittim derse haşa yalancı olur. Anladın mı? Ama inkar eden de hiçbir şey görmedin derse o da yalancı olur. Çünkü adam bir nur görmüştür yani. O da yalan söylemiyor. Onun için bu ince bir ilimlerdir. Şeriat ilimlerini iyi bileceğiz. Tasavvuf ilimlerini öğrenebildiğimiz kadar ehlinden öğreneceğiz. Ehlini bulursak anlatacağız. Ehlini bulmazsak gizleyeceğiz. Önüne gelene gel sana da tarikat vereyim, gel sana da zikir öğreteyim diye bilet keser gibi de vagonlarda dolaşmayacağız tabii ki. Bu işler sırdır, mahremdir, özeldir. Allah Allah. Şimdi bizim Efendi Hazretlerinden ders öğrenme istemeye gelen adam var. İstihare yap der, çıkmaz. 6 ay geçiyor adam istiharesi çıkmıyor. 1 sene geçiyor istiharesi çıkmıyor. Ben 2 sene, 3 sene, 5 sene devamlı istihare yapıyor adam. Daha kendi bir şey görememiş. Daha onun istiharesi kabul edilecek de ondan sonra bu taraftan istihare yapılacak da bazı adam 5-10 sene gider gelir. Ama senin bu muhabbetin, sevgin devam ettikçe Allah seni aynı zikirleri yapmış sayar. Ama bizim usulümüz budur evladım. Onun için istiharede bir işaret görükmeden bu iş olmaz. İstihareye de herkes kafasına göre mana veremez. Adamın işte mürşit orada lazım. Anladın mı şimdi? Adam geldi dedi ki Efendi Hazretleri ne var istihareye yattık. Ne gördün evladım? Dedi ki yoğurt yiyordum. Şimdi bana sorsalar yoğurt da beyaz. İyidir evladım derim şimdi mesela işte öyle değil. Evladım bu işler yoğurt yemekle olmaz dedi yani. Biraz daha devam etmen lazım. Şimdi ben sana ne diyorum? Ha, mesele ne? Mesele ne? İşte mürşit herkese aynı reçeteyi yazmaz. Her beyaz görene, her beyaz görene gel evladım demez yani. Doktor farkı, mürşit farkı. Bu işler ihtisas ister. Ancak adamın 3 sene, 5 sene zikri ders verecek, zikir öğretecek. Gizli bir şey yok ki tarikatta. Gizli hiçbir şey yok. Ama onu öğretecek ama izin verilmiyor mana aleminde. İstihare sünnettir. İstihare çıkmaz. Ben bunu yaşadım. 3 sene, 5 sene, 10 sene istiharem çıkmadı. Bana dua edin diyen insanlar geliyordu yanımıza. Çünkü göremiyor bir şey. Görüyor, kabul edilmiyor. Adam kaç ayda bir kere bir şey görüyor. O da reddediliyor falan falan. Ama şimdi öyle şeyhler duyuyoruz. Adam geliyor ders istemeye. Vaziyetine bakıyor. Fakir mi, zengin mi? Fakirse istihareye devam diyor. Bizim Nazım abinin dediği gibi Allah selamet versin. Hanımı vefat etti, evlenmek istiyor. Ona gidiyor, buna gidiyor. Sünnet-i seniye ittiba. Epey senedir daha da evlenmedi herhalde. Dedim, Hacı abi ne oldu dedim. Bulamadı mı bir hanım? Kardeşimizle evlenemedi mi? Sünneti yerine getiremsen. İstihare çıkmıyor dedi. Kimin çıkmıyor? Kimden kız istiyorsa çıkmıyor. Soruyorlar neyin var? Bir oturduğum dairem var diyor. Geçim kıt. Ha öyle mi? İstihare çıkmadı diyorlarmış. O da artık diyor, bana istihare çıkmaz diyor abi diyor. Bir de arabam olsa, bir şey olsa falan istiharem çıkacaktı diyor. İstiharem çıkmıyor diyor. E şimdi, adam bakıyor fakir tipine bilmem ne, istihareye devam. Bakıyor zengin, yağlı lokma. Bu sefer adama da tarikatın sünneti, edebi, istihare öğretmesi lazım. İstihare bile öğretmiyor. İstihare bile yap demiyor. Diyor ki, evladım diyor, senin istiharen ezelden kabul edilmiş. Hele gel bakalım diyor. Şimdi böyle antika antika, kalitesiz, seviyesiz, maalesef duyuyoruz yani, insanlar duyuyoruz, duyuyoruz. Halbuki bu işler manevidir. Ehliyet, liyakat ister, istiharelerin zuhur etmesine bağlıdır. İstihare zuhur etmeden talim edilmez. Ondan sonra iki taraftan istihare yapılıyor falan falan. Ne edep kaldı, ne usul kaldı. Bir şey yok. Mektubatta İmam Rabbani mektubat. Her mektup herkese okunur mu? O kadar mektuplar var İmam Rabbani. Kimin mektubu? Şeyhine yazmış. Muhammed Baki Billah'a yazmış. Ne yazmış? Kendi manevi yaşadığı, ki biliyorsunuz 2 ay kadar kaldı. 2-2,5 ayda mürşidinden bütün makamları kazandı. Onu da geçti. Zaten mürşidin de onun ayağına mürşidi. Git Hindistan'da bir zat var. Bütün meşayih, ulema, dünya onu bekliyor. Sen ona bu nispeti taşıyıcısın yani, taşıyıcı. Muhammed Baki Billah Hazretleri ta gelmiş Kabil'den, Semerkand'e gitti, onu Hindistan'a görevlendirdi. Hacı Muhammed Emkeneki Hazretleri, silsilemiz bunlar. Dedi ki gideceksin Hindistan'a. O ne biliyor? Geldi Delhi'de tekke açtı. Birkaç zaman sonra koca İmam-ı Rabbani geldi. İki, iki buçuk ay istifade etti. Sonra dedi ki müritlerine, siz de ona bağlanacaksınız dedi. Ben dediler efendim siz hayattasınız, şöylesiniz, böylesiniz. O da zaten 42 yaşlarında vefat etti Muhammed Baki Bili Hazretleri. Erken vefat. Evladım, Ahmet el-Faruki öyle bir velidir ki 1000 senede bir gelir. Müceddid el-Fisani, bizim gibi yıldızlar, milyonlarca, milyarlarca yıldızlar Ahmet el-Faruki'nin nurunun altında. Kaybolur gider evladım. Siz ne biçim konuşuyorsunuz? Ona bağlanın dedi. Şimdi İmam-ı Rabbani o iki, iki buçuk ay zarfında ne haller yaşadı, manevi haller yaşadı. Orada şeyhine maruzat yazıyor. Ariza denir ona mektubuna, ariza. Benim gibi diyor, sermayesi kıt olan Ahmet'in diyor, işte sizin yüce kapınıza diyor, arizasıdır diyor, yazıyor. Orada bazı mektuplarda bazı ilimler yazıyor. Sonra diğer bazı mektuplarda diyor ki, ben başta böyle keşfetmiştim, sonra bu keşfimden döndüm, daha üst makama terfi ettim, terakki ettim, orada böyle zuhur etti falan falan. E şimdi bu millete bu mektupların hepsi, ben mesela çocukken, İsmaila'da Efendi Hazretlerimizin mektubat derslerinde, tarikat dersindeki mertebesine göre, artık hangi murakabede, hangi dersteyse, ona göre kapıdan gelirdi bir ihvan. İhvana sorarlardı. Derlerdi ki, hangi derstesiniz? Şu murakabedeyim. Sen bu mektubu dinleyebilirsin, geçirirlerdi içeri. Kapıda adam dururdu. Ondan sonra, siz hangi derstesiniz? Ben işte şu dersteyim. Efendim, hadi et işte, neyse, şu murakabedeyim. O zaman bu ders, bu mektup size müsait değil. Onu dışarıda bekletirlerdi. Hiç siz böyle bir şey duydunuz mu? Şimdi ne var? Aç sofrayı abi, gelebilen yesin. Anladık da, herkesin midesi almayacak lokmalar var. Onun için, Mehmet Eminer Hoca rahmetullahi aleyh büyük veli öyle bir müntehabat yapmıştı. Mektubattan bazı mektupları, itikat mektupları vesaire mektupları seçilsin. Bunlar herkese okutulsun, neşredilsin. Ama öyle mektuplar da var ki tasavvufun özel halleriyle alakalı makamı mertebesi yüksek olanlar arasında müzakere edebilir. Doğrusu bu. Hepsi neyi anlatmaya çalışıyorum size? İlimden gizli gibi olanlar var. Onu ancak Allah'ı bilenler bilebilir. Bak şimdi, feyzâne takû konuştukları zaman, hadis-i şerif devam ediyor şimdi. Feyzâne takû konuştukları zaman, bihi o ilmi. Şimdi Beyazıt Bistami Hazretleri bir söz söyledi. Hallâc-ı Mansur bir söz söyledi. Değil mi? Şair-i Muhyiddin İbn Arabi bir söz söyledi. Herkesin aklı bunu alıyor mu? Almaz. Onu inkar edenler olur mu? Olur. Peki, la yunkiruhu, onu inkar etmez. İlla ederse kim eder? Ehlül gırrati, aldanmışlar, bilmeyenler, cehalet sahipleri kim hakkında? Billahi azze ve cel, Allah hakkında marifeti olmayan, ilmi olmayanlar onu inkar eder. Başkaları inkar etmez. Bak dikkat et. Tefsir bilmeyenler inkar eder diyor mu? Hadis bilmeyenler inkar eder diyor mu? Akaid bilmeyenler inkar eder diyor mu? Allah'ı bilmeyenler. Çünkü o ilmi ancak Allah'ı bilenler anlardı ya, o ilmin ehli o ilmi konuştuğu zaman onu da ancak kim reddeder? Cahiller demiyor. Allah'ı bilmeyenler. Dikkat et. Onun için İmam Bikai, başımın tacı, kitaplarından istifade ediyorum. İbn Arabi'yi kabul etmez. Ama İmam Bikai zahirde kalmış, büyük allame olabilir. Ama arifi bile Allah'ı tanıyan bir makamda değil. Halebi inkar eder. Meşhur Halebi. Arifi billah değil, büyük fıkıh alimidir. Çok istifade ettik, Allah derecesini âli etsin. Büyük alim Hazreti Halebi. Fakat İbn Arabi'yi reddeder. Çünkü İbn Arabi'nin gizli ilimlerinden anlayacak kapasitede değil. Aliül Kari bazen inkar eder, bazen kabul eder. O bir acayiptir. Ortada gider, gelir. Bunların ilimleri, tefsiri, hadisi, fıkhı kaplamıştır. Ama Allah'ı tanıma makamına ulaşsaydılar, Beyazıt Bestami'nin Hallâc-ı Mansur'un, Muhiddin İbn Arabi'nin, daha bunun gibi Şüşteri, İmam Şüşteri'nin, daha birçok meşayih, ondan sonra efendim İbn-i Seb'i'nin, İbnül Fârız, İbnül Fârız, aşıkların sultanıdır, divanları var. İbnül Fârız evliyanın sultanıdır. Ama herkes İbnül Fârız'ın makamını, şiirlerini anlamaz. Onun için o ilimler gizlidir. Onlar da dayanamıyorlar. Kendi ellerinde olmadan gayri ihtiyari milleti saptırmak, fitneye düşürmek için değil. Gayri ihtiyari onu söyleyebiliyorlar. Orada olan anlıyorsa da naklettiği adam anlamıyor. Ondan ona dilden dile gidiyor. Öbürleri çıkıyor, bu adam mürtettir, dinsizdir, ne biçim laf konuşmuştur diye Allah'ın velilerini efendim taan ediyor, cerh ediyor. Allah Teala bir dostuna düşman olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Dostlarının kelimelerinden, şatahatından anlamadığımız sözler duyarsak, ilmine kendi zatına Allah'a havale edenlerden eylesin. Amin. Ya Rabbi, bu dostun büyük bir velidir. Böyle sözler ondan naklediliyor. Demiş midir, dememiş midir? Demişse ne manası vardır? Ben bunun cahiliyim. Bu zata benim üstü zannım tamdır. Senin rızan için seviyorum. Ama bu ilimlerden de mahrumum. Beni münkirlerden, inkarcılardan yazma ya Rabbel Alemin. Amin. İnsaflı söz, insaflı söz budur. Ama onların sözlerini, bak ben şimdi burada 10 tane, 20 tane Beyazıt Bistami'den vesaire meşayihtan nakiller yapabilirdim. Tefsirini de, tevhini de yapabilirim. Çünkü şeyhler var elimde. Şeyhler bana kolaylaştırıyor, Nablusi'nin falan. Ama yine de onları nakletmemiz uygun değildir. Ama reddetmemiz uygun değildir. Bilemiyorsan da bilenlere teslim olursun. Bunun manasını Evliyaullah şerh etmiştir. Ben bunu anlayıp anlatacak ilmim yoktur dersin. Ama İbn Arabi şöyle sapık, haşa! Beyazıt Bestami ne biçim adam, neler söylemiş diyenlere de o evliyayı mutlaka müdafaa edip, bunlar Allah dostlarıdır kardeşim, zehirli hançerlere saplanma, Allah muhafaza, imansız ölür tehlikesi var. Allah dostlarına düşmanlık edene harbi ilan ederim buyuruyor. Mevla'nın sevdiği zatlardır. Bu sözleri demiş mi dememiş, dediyse de manasını anlamıyorsan da lütfen aleyhlerine hakarette bulunma. Hakarette bulunmak sen mi katildir, öldürücü zehirdir ve avudur. Allah cümlemizi o avuları yutmaktan muhafaza eylesin. İmam Sindi burada buyuruyor ki, zahiri alimler, Allah'ı bilenler demek, Allah'ın zatıyla ilgili, sıfatlarıyla ilgili, fiilleriyle ilgili yüce malumat sahibi olanlar, adabı takınanlar, efendim müşahede makamına erenler, bunlar büyük insanlar buna. Her alimde böyle bir şey yok. Şimdi alimler tefsiri, hadisi, fıkhı bitirmiş, fıkhı efendim, velev ki müştehid olsun. Ne derler? Zannederse ki, benim eriştiğim makamdan daha yüksek makam yok. Benim bildiğim ilimden daha büyük ilim yok. Bana öğretilenin üstünde daha bir ilim yok. O zaman hata ederler. Hata ederler. Çünkü Allah'ın öyle hususi kulları var ki, onlara öyle gizli ilimler öğretmiş ki, ancak onlardan olanlar o şifreden, o şifreli konuşmanın manasını anlarlar. Tabii ki bu şeriatın zahirine, ayete, hadise muhalif olamaz. Çünkü sen beş vakit namaz farz değil diye böyle gizli bir ilim olur mu? İçki helaldir diye gizli ilim olur mu? Faiz helaldir diye ilim olur mu? Haşa ve kella. Bu ilimler elbette Kur'an'a, sünnete uygun ilimlerdir. Fakat derinlemesine manaları vardır. O manalara sen vakıf olamazsın. Bu şeriatın zahiri ilimlerinin zübdesidir, kaymağıdır, özüdür, özetidir. Müfteriler bilmezler diyor. Bu hususta en açık örnek Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın başına gelen, Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde zikredilen işte İlhami Güler gibi adamların da akılları, hafsaleleri almayınca bu ayetlerin Kur'an'dan çıkarılması lazım, bu ayetlerin değiştirilmesi lazım diyen adamların da ilahiyatta hoca olduğu bir dönemden geçiyoruz. Şimdi bu ayetler Kur'an'da olmasaydı, velev ki hadis Bukhari'de olsaydı, Müslim'de olsaydı, ben iman ederdim. Ben Bukhari, Müslim'e, Kütüb-ü Sitte'ye, hadislere Kur'an gibi iman etmiş bir adamım. Ama bugün Bukhari'ye, Müslim'e inanıyorum diyenlerin çoğu bile o ayetler hadiste geçseydi inanırlar mıydı? Niye? Çünkü Musa Aleyhisselam bir gün bir vaaz yaptı. Beni İsrail'e gözlerden yaşlar döküldü. Çok tesirlendiler. Dediler ki, ya Musa, bugün yeryüzünde senden daha alim kimse var mıdır? Musa Aleyhisselam da diyebildi ki, çünkü haklı, Ülül Azm 3-5 peygamberden biri. Tevrat kitabı ona indirilmiş. Hem kitap sahibi, o dönemde başka kitap sahibi peygamber de yok. Şeriat, müstakil şeriat sahibi peygamber de yok. Ve onun için Musa Aleyhisselam da bilmedi, dedi ki, senden daha büyük alim var mıdır dediler. Musa Aleyhisselam dedi, la, benden daha büyük alim yok diyebildi. Mevla da ne buyurdu? Ya Musa, senden daha büyük alim var. Kurban olayım, başımın gözümün üstüne, sen var diyorsan vardır. Ben bilmiyordum da öyle söyledim. Musa Aleyhisselam itiraz eder mi? Biz olsak, biz terbiyesiz adamız yani. Allah dese ki bize senden büyük alim var, biz dedik ki ya Rabbi ne demek istiyorsun falan. Yani böyle sapık sapık adamlar var yani memlekette. Şimdi Musa Aleyhisselam ne dedi? Kurban olurum sana ya Rabbi dedi. Benden büyük alim varsa ben ondan gidip ilim öğreneyim. Nerededir o? Mevla buyurdu ki iki denizin birleştiği yerde. Nerede iki deniz? Yuşa Aleyhisselam da yanında. Ben onu nasıl bulacağım? وَعَلَّمْنَا مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا Biz ona katımızdan ledün ilmi verdik diyor. Hızır Aleyhisselam'a. Mevla buyurdu ki pişmiş balığı alın. Mektelinize, torbanıza koyun. Sonra yola vurun. Denizin kıyısından gidin. Tabii birkaç rivayet varsa da kuvvetli rivayet biz şimdi mealde de belirttik. Kur'an-ı Mecid'i, meali, Efendimiz Aleyhisselam'ın mealini yeni tahsih yapıyoruz. Yakında tamamen güzel bir tahsihten geçiyor. Orada tam noktasını da bir, yani şu anda anlaşılan rivayetlerin birleştiği yer Mısır'da. Şeramüşşeyh diye bir bölge vardır Mısır'ın altlarında, Sina'nın altında orada. Şimdi sen bu denizden gidin, şu öyle gelecek, yol gelecek. Orada ne olacak? Bir yere geleceksiniz. Orada ab-ı hayat var. Yani hayat suyu. Onu bulup ondan içen kıyamete kadar ölmüyor. Ebedi ölmüyor demedik ha. Ebedi ölmüyor diye bir şey yok. Ama iblis ne kadar yaşıyor? Kıyamete kadar yaşıyor işte. O da o ab-ı hayattan bulan kıyamete kadar yaşayacak. Hızır Aleyhisselam niye yaşıyor şimdi? Onun için. Ab-ı hayattan bulmuş. Ab-ı hayat bir sudur. O sudan bir damla balığın üstüne damlayacak. Damlayınca pişmiş balık canlanacak. Pişmiş balık canlanınca denize atlayacak. Ondan sonra siz de orada benim ledün ilmi öğrettiğim Hızır kulumu bulacaksınız. İşareti görüyor musun? Alamet nasıl bir şey? Pişmiş balık canlandığı yer unutulur mu ya? Pişmiş balık canlanıp denize girmiş. Bunlar şimdi ayette olmasa buna inanırlar mı bunlar? Ayette olduğu halde inanmıyorlar da. Kur'an ya. Ondan sonra işte gittiler. Tam da bir yere geldiler. Yuşa Aleyhisselam da çok yorgun mübarek. Orada ab-ı hayattan damladı su balığa. Balık canlandı, sıçradı denize. Allah Allah. Yuşa Aleyhisselam da bunu unuttu. Nasıl iş? Allah unutturursa unutturur. Kimi sebep etti? Şeytanı sebep etti. Ayette diyor ki مَا سَانِهُ اِلَّ الشَّيْطَانُ وَنَزْكُرَى Bunu hatırlamamı bana şeytan unutturdu diyor. Biz yorulalım diye. Mevla sebep eder. Meleği de sebep eder. İblisi de sebep eder. Ayette böyle. Şimdi ama unutkanlığı yaratan Allah'tır. Ne iblis bir şey yaratabilir ne melek bir şey yaratabilir. Ama Allah istediğini sebep eder. Burada gittiler. 2 kilometre geçtiler. 2 kilometre geçince Musa Aleyhisselam o kadar kuvvetli bir Nebi Zişan ki yani biliyorsun 10 kişilik, 20 kişilik kayayı tek başına kaldırıyor. Öbür kıssada olduğu üzere Şuayb Aleyhisselam kızları için su çekerken. O kadar kuvvetli insan 2 kilometrede yoruldu. 2 kilometreyi ben bile idare ederim yani, yürürüm yani. Yorulunca dedi ki لَقَدْ لَقِيْنَا مُسَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا Ya Yuşa dedi, ben hiçbir yolculukta yorulmazdım. Bu sefer yoruldum, bir şey var burada. Nereye gidiyorsun? Durum ne? Aa. Dedi ki zeveynâ ilâ sakret. Hani şu kayanın altında bir oturmuştuk ya. Feyni nesiyetül hüt. Ben balığı unuttum. Günlerdir geliyoruz burada Hızır Aleyhisselam'ı arıyoruz. Pişmiş balık, canlanacağı yeri arıyoruz. Balık canlanmış, gitmiş. Onu unuttun ha dedi. Unuttum dedi. Şeytan olsun. Şeytana bağladı işi. Sebep olma bakımından. Şeytan başka bir işle meşgul etmiş onu ara. Sebep olma bakımından. Kur'an-ı Kerim bunu reddetmiyor. Demek ki şeytan adama bir şeyi unutturabilir mi? Unutturabilir. Ayette sabittir. Melek de adama bir şeyi hatırlatabilir mi? Hatırlatabilir. Hadis-i şeriflerle de sabittir. Onun için bu ayrı bir şey. Ama yaratan ancak Allah. Peki dedi şimdi dedi pişmiş balık canlandı, suya atladı. Nasıl bulacağız dedi şimdi balığı? Suya atladı. O aradığımız adam da orada bulacağız. Hızır Aleyhisselam orada. فَتَّقَزَ سَب۪يلُ فِي الْبَعْرَ عَجَبًا Yuşa Aleyhisselam dedi ki, dur dedi, dur, çok üzülme dedi. Niye? Balık dedi, oyuk gibi bir denizin içinde su böyle oyuk gibi oldu, tünel gibi menfez açıldı. Oradan dedi, gitti. Gitti ama oyuk kapanmamıştı dedi. Ben de şaşırmıştım. Ulan onu da mı unuttun dedi. Dedi, onu da unuttum dedi ya. Yapma ya dedi. فَرْتَدَّ عَلَى اَتَارِيمَا قَسَسَا Geri. Aynı 2 kilometreyi geri gittiler, etti 4 kilometre. Baktılar hakikaten su kapanmamış. Menfez gibi böyle, hiç suyun ortasında donmamış su. Çıldır gölü değil ki bu yani. Açık su, akan su, böyle duruyor. Dediler, tam noktaya geldik. Dedi, hele bir bak. Baktı oraya, baktı buraya, baktı oraya. Aa, kayanın altında bir zat şalını çekmiş üzerine. Gözü de yüzü de görünmüyor, böyle oturmuş. Dedi, biz bunu nereden göreydik ya? Bu herhalde oturuyordu orada, yine görmemişik biz. Dedi, selamun aleyküm, aleyküm selam. Dedi, aradığımız sen misin? Ha, sen dedi, Musa Kelimullah mısın? O da onu tanıdı, o da onu tanıdı. Tamam, oradan yolculuk başladı. Bütün bu yolculuğu Kur'an-ı Kerim ve İzgâle Musa Lifetâhü'den başlıyor. Bir sayfanın sonu 2 ayet oradan. Ondan sonra gidiyor. Efendim, cüzün ilk sayfası devam ediyor, öbür sayfada sonuna doğru. Yani Kur'an-ı Azimüşşan'da tam hemen hemen diyorum yani, 2 sayfa bunu anlatıyor. 2 sayfa! Ne oldu burada? Burada ne oldu işte? Ledün ilmi verilen Hızır Aleyhisselam bazı işler yaptı. Ülül Azim kitap sahibi Musa Aleyhisselam ona dayanamadı. Gemiye onları bindirdiler. Gemiyle işte Antakya'ya doğru gelecekler falan. Gitti Hızır Aleyhisselam ne yaptı? Geminin tahtalarını kırmaya başladı. Suyun ortasında geminin dibini deliyor. Musa Aleyhisselam dedi, ne yapıyorsun ya? Halbuki Musa Aleyhisselam'dan söz aldı. Ben sana bir şeyin hikmetini beyan etmedikçe sakın bana bir şey sormayacaksın, tamam mı? Tamam dedi, beni Allah sana gönderdi dedi ya. Sen benden daha büyük ilim sahibi misin dedi. Sen ledün ilmine sahip misin? Ben Mevla'dan istedim seni dedi. Hiç geldim de şimdi seni bulduğumda bu kadar zor. Şimdi sana bir şey karıştırır mıyım işini? Sorar mıyım dedi. Söz mü? Söz. Ama dedi öyle işler yaparım ki la testatu'u ma'ya sabra. Gücün yetmez sabretmeye tahammül bile edemezsin dedi bak. Dedi ki ben dedi inşallah sabrederim dedi. Allah bana dilerse sabır verir dedi. وَلَا عَصِيلَكَ emra. Bir işine isyan etmeyeceğim. Yaptığına karşı gelmeyeceğim. Ona göre. Tamam mı? Tamam. Karşısında kitap sahibi, şeriat sahibi, ülül azim peygamber var. Hızır Aleyhisselam peygamber olup olmadığı ihtilaflı. Ekseri ulema وَمَا فَاتُوا عَنْ اَمْرِي Ben bu yaptıklarımı kendi kafamdan yapmadım ayetinden dolayı. Nebi olduğu hususunda cumhur nebi olduğu üzerine beyan veriyorlar. Çünkü ayette diyor ben kendi kafama göre yapmadım. Demek ki Allah'tan vahiy geliyor. Tabi ilham da efendim evliyaullah gelir ama bu hüccet olacak kadar, delil olacak kadar ilhamla olacak işler değil. Çünkü geminin tahtasını kopardı. Musa Aleyhisselam itiraz etti. İtiraz edince ne dedi Hızır Aleyhisselam? Eleme kulleke. Sana ben dememiş miydim? Evet, inneke la testatu ma sabra, len testatu ma sabra. Sen benimle gücün yetmez. Hemen hatırladı. Estağfurullah, özür dilerim dedi. Dayanamadım, sormuş bulundum. Peki bakmadı mı geminin tahtası delindiği zaman su girmeye başladı mı gemiye? Girmiyor. Gemi deldi ama geminin efendim içine su girmiyor. O zaman anlamalı değil miydin dedi ki burada bir şey var. Ya dedi anladım bir şey var da işte şimdi. Ben dedi duramıyorum dedi ya. Başkasının malını dedi. Başkasının malını izinsiz, müsaadesiz kırdığın zaman şeriata göre caiz değil. Ben dedi şeriatın peygamberiyim. Sen caiz olmayan bir iş yapıyorsun. Ben de dayanamıyorum diyor. Ama dedi ya ben bu adamın bütün gemisini alacaktılar. Zorbalar ileride eşkıyalar. Korsanlar basacaktılar, bu gemini alacaktılar, bu geminin de sahipleri, efendim kardeşler, fakirler, ondan sonra efendim yetimler, bir şeyleri yok mesela. Emme sefinetu? Fekânet li mesâkîne yâmelûne fil bahar. Miskinler, yoksullar, denizde çalışıyorlar, başka işleri yok. Adam da bunları alacak. Allah da bana dedi ki sen bu gemiyi del. Gemi ayıplı olsun. Korsanlar bastığı zaman gemiyi kontrol ederler. Kontrolüne bakarlar, bunun tahtaları delik ya. Bırak bu gemi deniş olmaz, çatlamış her tarafı gidiyor. Bırakırlar, sonra biz gemi tahtasını tamir ederiz. O arada da zaten Allah gemiye su bastırmıyor. Ha öyle bir şey bilgin varsa dedi, o zaman caiz dedi. Neden? Bir tahta bir gemiyi kurtarıyor. Bir tahta bir gemiyi kurtaracaksa adama faydamız olacak. O diyor ki, niye diyor bu adamlar bizden para bile almadılar? Niye bunların gemisini deliyorsun? O da diyor ki, adamlar bizden para almadılar, bize ikram ettiler. Biz de ona ikram edelim diye gemiyi deliyorum diyor. Ya geminin tahtasını delince ikram olur mu diyor. Ya diyor, gemiyi ayıplamasan korsanlar alacak diyor. Ha öyleyse tamam diyor. İki mesele daha var. Bunun devamında. Merak edenler okusunlar işte. Mealde var. Şimdi sen ondan sonra gitti oynayan çocuğun kafasını koparttı. İlhami Güler buna nasıl dayansın şimdi? Ya tövbe estağfurullah, İlhami Güler'i konuşmuyorum şimdi şöyle, haşa kıyas da yapmıyorum da. Adam diyor ki bu ayetler Kur'an'dan çıksın diyor, çok rezil oluyoruz diyor ya. Kime rezil oluyoruz abi? Müslümanlara rezil olmuyoruz, Müslümanlar iman ediyorlar. İlimleri artıyor, marifetleri artıyor. Gavurlar zaten inanmıyor, kime rezil oluyoruz? Kardeşim, işte ledün ilmi budur. Peki, sana Allah'tan bir vahiy gelmiyor. Onun için Hızır Aleyhisselam'a peygamber demek lazım ki Allah'tan vahiy gelmese, sadece evliya kabilinden ilham gelse, gelen ilhamle gidip de çocuğun kafasını kopartabilir misin? Kopartamaz. Ama vahiy gelirse Allah'tan, peygambere vahiy gelirse, Allah'tan şunu yap, ne olacak? Fekatele o. Gitti çocuğu öldürdü. Musa Aleyhisselam hepten, ben dedi geminin tahtasına karşı geliyordum, sen gidip çocuğun kafasını koparttın ya. Kötülten evsen zekiyeten bir gayri nefsin lekacı teşen nukra sayıyor. Münker bir şey yaptın, şeriatta yeri yok, ayette yeri yok. Allah'ın hükmünde uymuyor falan anlatıyor. Hızır Aleyhisselam sakin sakin böyle duruyor. Dedi hani demiştim ki bana bir şey söylemeyecektin, itiraz etmeyecektin, sen de söz vermiştin. Hemen Musa Aleyhisselam hatırlıyor çünkü Mevla gönderdi onu. Aman aman aman ben ettim sen etme diyor. Ben diyor efendim özür dilerim diyor. Bir daha sormayacağım diyor. Ya bir daha sormayacağım diyorsun, bir daha yapıyorsun. Bak ikinci oldu diyor. Yok tamam diyor. Bir daha diyor, bir şey yaparsan da ben itiraz edersem de yollarımız ayrılsın. Daha beni yanında gezdirme. Söz mü? Söz. Bak diyor ikinciyi de tolere ediyorum. Üçüncüde yollarımız ayrılacak diyor. Ve ikincideki itiraza da cevap veriyor. Bu çocuk yaşasaydı kafir olacaktı. Ana babası da salih, çok mübarek zatlardı. Ana babasını da kafir edecekti. Bütün milleti kafir edecekti. Onun için Rabbin dedi ki, şimdi peygamber olmasa, evliya olsa Rabbin diledi ki diyebilir mi? Ferade Rabbik, Rabbin murad etti. Hatta feradina. Ayetin orasına geliyor, biz diledik. Hızır Aleyhisselam kendi demiyor, bak biz diyor Allah-u Teala ile beraber, bak biz. Yani ben Allah'ın memuruyum, Allah diledi, bana bildirdi. فَاَرَدْنَا اَنْ يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِنُ زَكَاتًا وَاَقْرَبْ وَرُحْمًا. Şimdi bu çocuğu buluğa ermeden sen öldürürsen, bu şimdi Kur'an'da zikredilmese diyorum sana, Bukhari'de olsa kimse buna kabul edebilir mi yani? Bukhari'de bile edemez. Ben ederdim yine. Ama anlamak zor. Allah onun için ayete koydu bu ledün ilmi işini. Ayete koydu yani. İnkar edilmesin diye. Ama evliyayım, ilham geldi diye böyle iş yapabilir mi? Yapamaz. Ama öyle ilimler var ki gizlidirler. Onları ancak Allah'ı bilenler bilebilir. O ilimleri konuştukları zaman, ehli tarafından anlatıldığı zaman kimse inkar etmez ancak Allah'ı bilmeyenler, marifeti olmayanlar. Ha, ledün ilmi, ledün ilmi olmayanlar. Şimdi Musa aleyhisselam bile o makamda ne dedi Buhari'deki hadiste? Ya Musa, Allah sana bir ilim öğretti. Sen o ilim üzeresin, şeriat ilmi üzeresin. Ya Musa aleyhisselam burada ledün ilmi bilmiyordu, marifetullah yoktu. Haşa, bu söylenmiyor. Allah'ın en büyük peygamberlerindendir. Ona hiç şüphe yok. Ama Mevla orada ona bir hepimize duyurmak için kıyamete kadar böyle bir imtihan yaptı. Ya Musa, ente ala ilmin allemekallahu, Allah'ın sana öğrettiği bir ilim üzeresin. Ene la alemu, onu ben bilmem. Hızır Aleyhisselam diyor, onu ben bilmem. Senin bildiğin kadar şeriat, fıkıh, hüküm ben bilmem. Ama ve ene ala ilmin allemenihillah, bana da bir ilim verdi acizane. Ben de onu bilirim ama ente la te'alemu, sen de onu bilmezsin. Allah Allah. Koca Musa Aleyhisselam'a bunu diyor Buhari'de ya. Hadis-i şerifte hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor bunların hepsini. İşte bu böyle bir şey. Şimdi ne olacak? O çocuğu Allah alacak, küçük öldürecek ki cehenneme gitmesin, bulu erip kafir olmasın. Ana babasını da küfre zorlayacaktı, eşkıyalık yapıp zorla kafir edecekti. Ana babası da mübarek insanlar. Ana babası da kurtulmuş oldu, onlar da küfre zorlanmadı. Sonra biz diledik ki diyor, şu laf, söze bak, biz diledik ki Allah onun bu oğlunu aldı onların yerine daha temiz, sıla-i rahim sahibi, rahimi temiz, ondan sonra merhametli, şefkatli bir daha iyi çocuk verecek. O çocuklarına üzüldüler, yandılar, ne oldu, ne gitti, kim geldi bu çocuğu öldürdü, anlayana kadar Allah Teala onlara merhametiyle muamele etti, bir kız çocuğu verdi. Ondan sonra kızlar oldu, o kız çocuğundan da 12 peygamber doğdu. Beni İsrail'de 12 peygamber doğdu. Mevla birini alıyor, daha iyisini veriyor. Oradan seni teleften kurtarıyor. Oradan onu cehennemden kurtarıyor. Şer yapmaz, şer yapmaz. Ama herkes bunu anlamaz. Ne diyor onun için? Arif anı seyreyler. Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayriler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel. Arif, Allah'ı tanıyan, o şerrin arka plandaki, ledün ilminin arka plandaki hayrı biliyor. Allah'ı tanıyan biliyor. Arif diyor. Bak, alim demiyor. Alim deseydi herkes anlardı. Kabak gibi demiyor. Arif diyor. Allah'ı bilen o sırrı bilir diyor. Onun için sen diyor, sakın deme bu neden böyle. Yerindedir ol öyle. Tefviz umur eyle. Görelim Mevla neyler. Neylersek üzereyle. Bu niye böyle oldu? Şu niye şöyle oldu? Şu niye yıkıldı? Şu niye kalktı? Şu niye öldü? Daha erkendi. Bu yaşamalıydı. O niye geldi? Bu niye gitti? Allah Allah. Kulum sen mi biliyorsun? Ben mi biliyorum? Ya bırak ya diyor. Sakın deme bu neden böyle. Yerincedir ol öyle. Tefviz umur eyle. İşleri Allah'a ısmarla. Sahibimiz Mevla'dır. Hakkımızda en hayırlısını takdir eylesin. Amin. Eğiliyor zaten. Ama Arif onu anlıyor. Allah'ı bilen, yoksa bilmiyor. Ledün ilmi budur. Perde arkası işler. Mevla doğruyu biliyor. Sen bilmediğin için niye böyle diyorsun? Ama öğrenince doğruymuş diyorsun. İyi olmuş diyorsun. İyi olmuş diyorsan o zaman Allah'ına güven. Baştan benim Rabbim yanlış yapmaz de. Doğru bir Müslüman ol yani. İşin hikmetini anlayana kadar imandan bile çıkma tehlikesi var. Ne karıştırıyorsun Allah'ın kaderini, sırrını? Sonra işte Antakya'ya geldiler. Antakya'da bir duvarı düzeltti falan. Diğer meseleyi, diğer sohbetlerimde çok teferruat ile anlattığım sohbetler var. İşte ledün ilmine misal oldu mu şimdi bu? Bu anlattıklarım gizli ilimlere misal oldu mu? Oldu. Ebu Hureyre Efendimiz, iki kap doldurdum, bir kabını söylesem kafam kesilir dediği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra olacaklar hakkında öyle gizli gaybi haberler vermişti ki kıyamete kadar olacaklar hakkında, Huzeyfe radıyallahu anh'ta da vardı o ilimler. Onlar bazılarını söylediler, bazı özel şeyleri söyleyemediler. Niye söyleyemediler? Çünkü özeldi. Onu söyleselerdi, birilerine dokunacaktı, onlar onları idam edeceklerdi. Dolayısıyla sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala bildirdi, o da onlara bildirdi. Ama ehline söyledi, ehli olmayandan gizledi. Münafıkların isimlerini de Mevla bildirdi, hepsini bildirdi. Başta la te'alemum, sen de bilmiyorsun buyurdu. Sonra vefatından önce bildirdi. 35 münafığı minberden ismini söyleyerek attı camiden dışarı. Ama 390 münafık var. 90 kadın, 380 belki de. 80-90 kadın, 300 erkek. 35'ini teşhir etti. Diğerlerini teşhir etmedi. Kime bildirdi? Hazreti Ömer'e bildirdi. Sırları var. Çağırdı. Hazreti Ömer'e bile bildirmedi. Dedi ki, çünkü Hazreti Ömer'e bildirse gider otomatik keser zaten. Onun için Hazreti Huzeyfe'ye dedi, sen sır sakla dedi, sen sırlar sen. Hazreti Ömer bile gelir dedi, ben de o listede var mıyım, yok muyum? Ya emir al müminin, git işine sen. Ne münafığı ya, sen halifesin, başımızda büyümüşsün, bize böyle şeyle... Bir de milletin içinde sonra fitne çıkartma ya emir al müminin. Yok diyor bak, benden sakın korkma diyor. Varsan münafıklar listesine bana söyleyeceksin diyor. Hazreti Ömer böyle Allah'tan korkan insan yani. Hazreti Huzeyfe de ne yapıyordu? Cenaze musallaya geldiği zaman yandan, kıyıdan cemaat cenazeyi kılma safları tutmuşlar. Kıyıdan gidiyor. Cenazeyi kılmıyor. Sahabe-i kiramdan bu işi bilenler ona bakıyorlar. Bakarlarsa ki Huzeyfe kılmıyor, andaki münafık listesindedir. Terk ediyorlar cenazeyi. Ona vermiş. Niye Hazreti Ömer'e vermemiş mesela? Onun için her şeyin farklı konusu vardır, ehli vardır. Ehli. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz'den daha faziletli değil mi? Daha faziletli. Hiç şüphesiz daha faziletli. Ama tasavvuf içinde Hazreti Ali'ye bazı zikirler öğretmiş. Hazreti Ali Efendimiz'e o konuda bir telkinde bulunmamış. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herkesin eftaliyet ayrı. Eftaliyet sırası belli. 4 halife tertibi üzere. Ama herkese efendim ehil olduğu, efendim başkalarına tebliğ edebileceğini Allah'ın bildirdiği ilimleri, bilgileri, hükümleri ehli olanlara emanet etti. Şimdi o emanetlerden emanete, elden ele, yeden bir yedin bu Evliyaullah yoluyla bu yollar devam etmiş. Onun için bazı ilimler gizlidir. Onları ancak Allah'ı bilenler, tanıyanlar bilebilir. Onları anlattıkları zaman onlar ancak Allah'ı bilmeyenler. Bak ilimsiz cahiller demiyor. Allah'ı bilmeyenler, ledün ilmi bilmeyenler inkar edebilir. En azından Cüneyd Bağdadi olacak. Diğer bazı meşayih de söylüyor. Ben bu şeye çok sarılıyorum. Et-tasdik fi ulumina nisful velaye. Bizim tasavvuf ilmimizi kabul etmek. Ben bu yola giremiyorum, ehli değilim, ders yapamam, onu yapamam, riyazat yapamam. Ama inanıyorum ki Allah'ın dostlarına öğrettiği, Habibi vasıtasıyla ulaştırdığı böyle bir yol var. Onun için diyor, bizim bu ilmimizi tasdik etmek, kabul etmek, var demek bile veli olmanın yarısıdır diyor. Kabul edip seven bile veliliğin yarısını ihraz eder diyor. Ama reddedip inkar eden Allame-i Cihan olsa, bütün ilimleri yutmuş olsa, Evliyaullah'ın, Arif-i Billah zatların makamlarını inkar edenler mahrum olurlar. Nerede mahrum olurlar? Fazla kardan mahrum olurlar. Ben demiyorum cehennemlik olurlar. Fazla kardan mahrum olurlar. Ne lüzumu var? Madem yapamadık, madem bu yollara giremedik, girdikse eremedik, çıkamadık işin içinden. Ancak hiç olmazsa sevenlerden olalım, sövenlerden olmayalım, kabul edenlerden olalım. Ledün ilmini tasdik edenlerden olalım. Tasavvuf ilmine iman edenlerden olalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ilmi sahabeden bazılarına tevdi ettiğine efendim kani olanlardan olalım. Allah Teala bizlere de zürriyetlerimize de bu yolları sevmeyi nasip eylesin. Amin. Evliyayı tasdik nasip eylesin. Amin. Tasavvufa inanmak nasip eylesin. Amin. Bil fiil girmek nasip eylesin. Amin. Mürşid elin tutmak nasip eylesin. Amin. Seyri sülük vazifelerimizi, gece gündüz ibadetlerimizi, riyazatlerimizi, zikirlerimizi vakti vaktine yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Bu zor yolu bize asan eylesin. Amin. Nefsimizin şerrinden cümlemizi muhafaza eylesin. Amin, amin diyen dillerinizi nar-ı cahimden azad eylesin. Amin, amin. Bi hurmet Allah'a ve Yasin. Sallallahu ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. 22'sinde dersi unutmuyoruz. Önümüzdeki dersin babı ne geldi? İlim yoluna ayet, hadis öğrenmek için yolculuk yapmak. Herkes evinden, dükkanından, nereden geliyorsanız 22 Şubat inşallah bu bapta birçok hadis okuyacağız. Allah'ın dininin ilmini talep ve tahsil için adım atıyorum ya Rabbi diye niyet edin. Müjdelerini derste dinlersiniz. Bakalım kaç hadis-i şerifte neler anlatılacak. Allah Teala cümlemizi fazl-ı keremiyle bir dahaki sohbete de manisiz şekilde hayırla kavuşmaya muvaffak eylesin. Amin. Evet. Cemaatten Temel Efendi vefat etmiş, buranın cemaatinden. O Hacı Efendi'ye dualar edelim diyorlar. Ondan sonra kanser hastaları var. Kanser hastası için burada isimleri yazılmış. Ondan sonra diğer ablalarımızdan, hanım kardeşlerimizden ne niyeti olanlar varsa hayırlı muratları için dua edelim. Bir de Emin Üstün ağabeyimizin ruhu için cumadan önce, her ay sohbetten önce hatim okunuyor. Buraya sebep olmuş. Daha nice medreselere, talebelere sebep olduğu için o hatimlerinde duasını yapalım. Buyurun. Sübhane Rabbiyel Aleyhi Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecma'in. Ya Allah, ya Alim, ya Azim, ya Halim, ya Alim, ya Hakim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina ve teqabbel minna innaka entes semi'ul alim. Allahümme ec'alna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem ma huve ehli ve Allahümme ec'alna şuhana hayral ceza. Ya Erhamer Rahimin, ya Erhamer Rahim. Okumuş olan Kur'an-ı Kerim hatmi şerifini vesair hatemat-ı şerif, haftalık okunan hatemat-ı şerifi fazl-ı keremin kabule karin eyleyip hasrun ecmesi fâd evvele müddat hâce-i kâinat şefî'ul usâd Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz-i latif-i şerif ruh saadetlerine saniyem cümle peygamberan-ı azam-ı resul-i fikam aleyhim salavat-ül mennan hadarat-ı nervah-ı tayyibelerine âle zâid bayrat-ı ümmat-ül müminin hulefâ-i râşidîn ashab-ı güzîn ensâr-ı muhacirîn tabi'in tabi'in tabi'in emmeh müjdeydîn müfessirîn muhaddithîn fukâ kurrâtullâh hufâz hamele-i kurân-ı ervâhine silsile-i meşâikhımızın ve sertürk-i âliyen-i meşâikh ve mütesiplerin ervâhine analarımızdan, babalarımızdan, âb-ı avcâdak talukatımızdan, komşu ve yaranlarımızdan, itâli derb-i kâidenlerin ervâhine bu cemaatimiz geçmişlerinden mü'minîn-i mü'minâtın ervâhine ve hâssaten bu vakfın inşasında, envarında ve dânca hayrât-ı hasenatta emeği geçen Emin Üstün, merhum Emin Üstün ağabeyimizin ruh-u aziz için okunmuş olan ya Rabbi bu hatemat-ı şerifi ervah-ı tayyibelerine hediye eyle, şu saatte ihsal eyle ya Rabbi. Ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, azapları olanlar varsa ya Rabbi, geçmişlerimizden azaplan, defuraf eyle ya Rabbi. Kur'an'ın nuruyla kabirlerini pür nur eyle, salih amellerini kendilerine enis ve yoldaş eyle ya Rabbi. Bizden dua isteyenleri, buraya uzaktan yakından gelenler, uzaktan yakından dinleyenleri, amin diyenleri bu dualara ilhak eyle. Her türlü hayırlı muratlarımıza nail eyle. Umduklarımıza nail eyle, korktuklarımıza emin eyle, zürriyetlerimizi salihin salihata ilhak eyle, sohbetlerden, ilim meclislerinden mahrum olmaktan muhafaza eyle, dostlarını dost bilip sevmek nasip eyle, düşmanlarını düşman bilip buğz etmek nasip eyle, dostlarından birine buğz etmekten muhafaza eyle, düşmanlarından birini sevmekten muhafaza eyle. Ya Rabbi, buradan dağılmadan cümlemizi affeyle, mağfiret eyle, boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Ölene kadar rükûlu secdeli namazlara muvaffak eyle. İlim meclisine devam sebat istikamet nasip eyle. El-i sünnet itikadı üzere hıfza ile sabit eyle. Kıl kadar zerre kadar ayrılmaktan muhafaza eyle. Şüphelenmekten, vesveseye kapılmaktan hıfza ile ya Rabbi. Sen fazl-ı keremine ya Rabbi. Hastalık dualar için, kanser hastaları vesaire dua isteyen hastalar için, kadın erkek cemaatlerimizden hasta olanlar, hastası olanlar için, hastalıklarımıza, hastalarımıza acil şifalar ikram eyle. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Borçlarımıza edalar ikram eyle. Ya Rabbi, sen fazl-ı keremle okunan ayet ve hadisler hürmetine, bereketine ya Rabbi, bu meclisten dağılmadan amin diyenlerin cemiyi müşkilatımızı hallu asan eyle. Amin. Sıkıntılarımızı feraha tebdil eyle. Amin, amin. Bi hurmet Allah'a ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala sahbihi selleme teslimen kethira min hamdülillah. Rabbil alemin la şerefin nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem ve alihi ve ashab meşahir. Kafetine ve la ruhem vatina ve vatil müminin ve vatil cemaat ve hadirin. Ve ilâ ruhî men benevâdîl medrese devlâ. Emin abi, khâsaten el-Fâtiha.